change me, cause that's who I am. Ez a BB Rádió, és most egy Beatles-t hallgattunk. Beatles, érted? Ami igazából nem Beatles, hanem Beatles. Igen. Értsük, tehát a lényeg az, hogy mindenki ismeri. Igen, ez a totálkáros slang, hogyha jól értem. Totálkáros slang, amikor ugye valami olyasmit mutatsz másoknak, amit mindenki ismer, és te azt hiszed, hogy valamit mutattál, de közben mindenki ismeri, hogy igazából zárójelben megjegyzem, hogy ők arra mondják, hogy a kutyát nem érdekli, mert mindenki ismeri. De ugye erről már beszéltünk egy pár adással ezelőtt, amikor küldtök nekünk valami rohadtul közismert számot, mi volt az utolsó, ilyen a Lorditól a Hard Rock Halleluja, akkor ezekkel azért nem foglalkozunk, mert Beatles, mindenki ismeri. Tehát mi próbálunk különlegességet berakni, de nekünk szabad Beatles, érted? Tehát nekünk szabad, de nektek nem szabad, ez a demokrácia. Nekünk lett Beatles, ez a Crazy Nights volt a Kiss-től, 87-es Crazy Nights albumból, ez kurvára egy Beatles, ezt mindenki ismeri, de nekünk szabad Beatles, ez a lényeg. És viszont úgy gondoltam, hogy adjuk meg az alaphangulatot egy jó vidám 80-as évekkel, ráadásul most Kiss nap lesz, azért lesz Kiss nap, mert nincs időnk zenét válogatni, plusz miért ne lehetne Kiss nap, és ma olyan kis számok lesznek, amit én annak idején a Trabantommal hallgattam, amikor megszöktem otthonról 17 éves korommal, és egyébként találkoztam most gyerekkori haverimmal, illetve az egyikkel találkoztam, ma már évek óta nem találkoztunk, egy másikkal meg beszéltem telefonon, őt Indiánnak hívják, ő vitt bele engem a motorozásba, és fölhívtam ezt az Indián, csak az a baj, hogy közben a kliprendező Indiánnak a telefonszáma volt, meg nem az övé, de azért sikerült ezt a kommunikációs problémát áthidalni, és ez titok, de majd, de amikor találkozok velük, mert úgy volt, hogy megyek le abban a városban, ahol születtem, és találkozok velük, csak az nem jött össze, de mindenképpen majd fogok menni oda, és találkozok velük, mert muszáj egyet sörözni, amire persze az Indián haverom teljesen felhördült, hát sör, hát nem viszont alkoholt, és mondom, bazd meg, az egy kifejezés, érted? Tehát nem tudok rá mit mondani. Nem mondtam, hogy tejezni, vagy BCA, aminózni, bazd meg. Hát valamit kell inni, így, vagy valami ürüggyel össze kell jönni az embernek. Most csináljuk azt is, hogy beülünk egy helyre, és iszogatunk ásmányvizet, vagy akármi, de egyébként van alkoholmentes sör a világon, és az alkoholmentes sör a sokkal, mint a kóla. Én azt szoktam egyébként ilyenkor mondani, hogy szörp. Iszunk egy szörpöt. Azt én is szoktam mondani. Tök mindegy, hogy mit iszunk egyébként, szörp. A sör is szörp. Ez egy ilyen, nálam egy ilyen slang kifejezés, ha összejövünk és iszünk valamit, ez a sörözés, de valójában nem szoktam alkoholos sört inni, bár előfordul az is, csak megfelelően ritkán, ha tényleg nincs más. Például azt nem tudom, meséltem-e, amikor a Motorrevű főszerkesztőjével összefutottunk Prágában, egy rendezvényen is, mondta, hogy sörözzünk, és kurva gárd lett volna most az antialkoholizmusommal, előjön, és akkor ittam egy cseh sört, ami egyébként rohadt jó volt hozzá. Teszem, igen, ezt említettem, alkohollal együtt is. Szóval ilyen van, de így körülbelül egy-egy sört iszom meg fél évente. Tehát körülbelül évente kettő ez nekem a sörfogyasztásom, ez egy körülbelül elég is. És ez nagyjából szerintem ideális mindenkinek. Na mindegy, szóval ez volt a Crazy Nights. És hát egy csomó dologról fogunk beszélni. Még azt az apró kulisszatitkot is elárulhatjuk, akár hogy ne érezzetek becsapva magatokat, hogy ezt a rádiót az előzővel együtt veszük fel, mert annyira rohadtul el vagyunk maradva, hogy megpróbáljuk azt, hogy ugye kettőt felveszünk egybe, és akkor mindig jön a következő jövő héten, és akkor már majd egyet kell felvenni, mert már van egy készen. És akkor nem fogunk többet csúszni, vissza kéne állni a szerdai rádióra, ez lenne az igazság. Igen, tehát a helyzet az, hogy ti múlt héten hallgattatok minket, de mi azóta is itt ülünk ebben az állott levegőben. És ez idő paradoxon, nehogy fingjál, ez idő paradoxon. Igen. Az a helyzet. Tehát ez egy kicsit ilyen sci-fi. Igen, nem, hogy ilyen majdnem. Van. De mindegy, értjük. Tehát az internetnek hála minden lehetséges, abszolút. Szerintem mindenki érti, hogy miről van szó. Na, akartunk a múlt héten mindenféle szakmai témákról beszélni, de nem sikerült, viszont ezen a héten sikerülni fog. De hogy akartunk? Én nekem eszemágába sütött, hogy szakmai témákról beszéljünk. Na, de én akartam. De jó, akkor beszéljünk másról. De várjál, megnézem, hogy milyen témákat írtam össze. Beszélhetünk ma szakmáról is, mert annyi már nincsen, amennyi. Egyébként pont eszembe jutott egy másik téma, ha már tél van, erről pont korábban kellett volna beszélni, és fogok is erről írni a cikket. Nekem egy megdöbbentő dolog, hogy látom itt a Bodybuilder Gymben, ami egy rohadt jó hely, és itt viszonylag komoly emberek járnak, de itt is látom azt, bazd meg, a balfaszok nem edzenek decemberben. Kisebb a forgalom, nem edzenek az emberek decemberben, ami nekünk rohadt szar, mert szar a forgalom, és a béleti díj meg ugyanannyi. Viszont felháborító szakmailag is, hogy az embereknek ez a szintje, hogy nem edzenek decemberben. Szerinted mi tartja vissza az embereket decemberben az edzéstől? Miért van kevesebb ember az edzőteremben? Hát biztos azért, mert hideg ilyenkor mindenki. Van. Hát lehet az is egy szempont, hogy marhára utálna kimenni. De a teremben van fűtés. Oké, de el kell jönni a teremig. De amúgy is ki kell menni, tehát fájás. Senki nem ül otthon. Most egy olyan nagy különbség nincsen már, mert így is úgy is ki kellett menni reggel. Jó. Akkor van ez a dolog, hogy rohadtul nagyon kevés ideig van világos. Ez engem nagyon idegesít. Van fény a teremben. Oké, a teremben van, de az utcán nincs. Tehát, hogy ahhoz így és akkor mi van? Hát, idegesítő dolog. Tehát ez megakadályoz az embereket az, hogy nincs elég fény az utcán, megakadályozva abban, hogy edzenek. Hát az azért, ez kurva szar érvelés volt. Azért vagyunk be. Tehát ez egy nettó fogyatékosnak kell lenni szerintem. Akinek ez a probléma, hogy kint sötét van, ezért ő nem edz. Hát arra nem tudok mit mondani. Az ne edzen egyáltalán. Nehéz. Jó, hát most egyébként a hülyeséget próbálom védeni, tehát nem tudom észreveszte, de nem probléma. Akkor még van ez a dolog, hogy nem tudom, vége az évnek, és akkor mindenki összejön mindenki mással, és akkor inkább... Kurvára nem ezt csinálják, mert ezt majd 24-én fogják csinálni. Jó, az oké, de lehet, hogy egész decemberben már ez egy dolog. Vagy az lehet, hogy úgyis össze-vissza eszünk minden szart, mert karácsony lesz, és akkor már akkor fölösleges edzeni, mert így is dagat leszek végére, meg ilyenek. Ez lehet a másik dolog. Vagy az, hogy ajándékot kell venni, ezért nem érünk rá edzeni, mert most a december az ugye 31 napos, akkor 31, mind a 31 kibaszott napon ajándékot kell venni, és ezért nem tudunk lejönni a terembe, vagy hogy lehet ez? Ez reálisnak tűnik nekem egyébként, nyilván nem. Nem tudom, ez egy marhaság, de szerintem egész egyszerűen az emberek nem szeretnek eljárkálni ilyenkor, mert hideg van, meg mit tudom én, vége az évnek, aztán... Nem, ez, szerintem ez balfasság. Lehet, hogy balfasság. Ez egyszerű balfasság. Ennyi. Nem tudok rá mit mondani. Én ugyanúgy itt vagyok a rohadt teremben minden kurva nap, pedig én rohadtul utálok edzeni. De tudom, hogy kell, és meg kell csinálni. Rohadtul utálom, egyáltalán nem szeretek bele semmit, és mégis itt vagyok. Pedig nem is akarok jól kinézni, nem is recskázok saját magamra, nem szelfizem magamat, nem csinálok fényképet magamról, semmi leszarom, de mégis itt vagyok. Jó, nekem ez szakmai ártalom is azért. Igen, egyebek között. Máskülönösen nekem volt alkalmam rájönni erre, hogy mekkora hiba az, ha abbahagynom az edzést, mert életemben többet kellett abbahagynom az edzést, mint amennyit edzettem, ez nyilvánvaló. De rájöttem, hogy ezt nem lehet csinálni, mert ez egy komoly probléma, ez nem jó az egészségednek. Mert ahogy abogyod az edzést, rohamosan elkezdesz leromlani, rohamosan szar leszel, fájni fog minden. Egyszerűen kell ez az aktivitás, kell a testednek, különben gáz lesz. Neked egyébként fájnak így az izületeit, hogyha nem edzel, meg ilyenek vannak? Nálam ez nincsen, csak gyakorlatilag mindenem elkezd kurva szar lenni, rohadt merev leszek, így az vagyok, de akkor főleg elkezd mindenem fájni, stb. Tehát nem jó. Ez lehet, hogy azért van, mert én fiatal vagyok, nekem nem fáj semmi, meg nem leszek merev. Ez egész egyszerűen az történik, hogy rettenetesen lerohadok, de ilyen borzasztó szar fizikai állapotba kerülök. Mindenki lerohad. De nagyon durván, tehát azt a kurva. Az ember nem is gondolná, hogy ilyen fizikai nyomorék létezik, mint amilyen én vagyok, amikor nem edzek, ami általában van. De hát, kit érdekel tényleg. De ugye az egészséged miatt ez kötelező az embernek megadni magadnak. Plusz ugye azt nem fogják fel a sok barom, hogy amikor egy hónapot nem edz, akkor eszméletlen, hát az basszus, majdnem a 10% az énnek. Eszméletlen károkat okoz magának, mert egy hónap kihagyás után legalább egy hónap kell, mire azt az egy hónap kihagyást azt annyira ellensúlyozott, hogy visszarázott az edzésbe. Tehát már két hónap maradt ki ezzel. Mert nem tudod egy hónap kihagyás után azon a szinten folytatni, ahol abba hagytad. Fel kell hozni magad az előző szintre, hogy ne legyen sérülés. Tehát gyakorlatilag két hónap kimarad, de inkább azt mondom, hogy három. Tehát gyakorlatilag egy negyed évet elbaszol azzal, hogy nem edzel decemberben, és az igazi zsírhülyék, azok még nyáron se edzenek. Az a legjobb egyébként. Az a legjobb. Hát edzünk, hogy jól nézzünk ki nyáron, de nyáron már nem edzünk, és akkor nyáron majd jó szarok leszünk. És akkor mi értelme volt az egésznek? Tehát ezek felfoghatatlan dolgok számomra, de sajnos ez a jelenség létezik, bár mi azért igyekszünk kőkeményen kampányolni, és ez bizonyos szempontból látszik is, hogy azért például a táplálékkiegészítő iparban nincsen különösebb visszaesés decemberben, sőt, elég jól megy. Mert a parasztok mennek, aztán megveszik a jó antikatabolikus glutamint, hogy ne rohadjanak le. Nem, nem azért, de hogy azért nem. Hát az egyrészt ajándékba tápkéket vesznek, ja, másrészt azért a vásárlás az működik, mert ugye ajándékozás van meg minden, meg azért azt kell, hogy mondjam, hogy a terem, akinek látszik a visszes, és azért nem ürül ki. Mert egy csomó edzőterem kiürül persze, de nem minden edzőterem ürül ki, és az jól látható azért, hogy az, hogy kampányolunk nem tudom hány éve az ilyen dolgokban, azért az működik. Szóval azért annak van egy hatása. Persze, hogy van. Mint a nyáron se hagyjuk ebbe az edzést, kampány is jó pár éve megy, kvázi, és azért ez látszik. Tehát nem az van, hogy nyáron bedöglik mondjuk a táplálékkiegészítő ipar, hogy az edzőteremek meghalnak, hanem azért az emberek járnak. Hát a helyzet az egyébként egy alapszabály, soha nem hagyjuk abba az edzést, mindig edzeni kell. Aztán, hogyha hát, valami van, mert nagyon muszáj nem edzeni, mert mással kell foglalkozni, hát akkor ez van. Abba meg nem kell beledögleni. Meg sírni miatta, esetleg sajnáltatni magunkat. Amiről akarok ma beszélni, az emberiség más szintű komoly mentális problémája. Az emberiségnek szerintem minden szinten nagyon komoly mentális problémái vannak, de most mire gondolsz konkrétan? Itt a szaremberek elfogadására gondolok. Aha. Ami egy kicsit kapcsolódik ugye az előző múlt heti történethez, csak most más oldalról közelítjük meg a témát, meg más a sztori mögötte. Én ezt sose értettem egyébként a hozzáállásban, hogy az emberek miért fogadnak el szar embereket, meg csalókat, meg olyanokat, akik relatív, illetve abszolút értékben inkább hülyének nézik őket, meg átbasszák őket. Tehát ez egy nagyon ismert dolog az én életemből, hogy egy csomó tróger féreggel sikerült már megismerkednem, és ezért szólok a többi ismerősömnek, amikor interakcióba kerülnek, hogy ezzel vigyázz, mert ez egy féreg. És általában az a válasz, amit kapok erre, hogy hát jó, de nekem nem ártott semmit. És szó nélkül félreteszik azt a lényegi dolgot, hogy ez az ember, ez másik embereket átbaszott. Tehát nyilvánvalóan potenciálisan téged is át fog baszni, de nem ebbe gondolkodnak. Nem potenciálisan, hanem gyakorlatilag, hogyha lehetősége lesz rá, akkor majdnem biztos. De gyakorlatilag az embereknek nincs ebben semmilyen gátlásuk, szerintük jó fej, mert jól elbeszélgetnek, vagy akármi, és nem látják, hogy ez egy szar ember, aki megjátsza magát. Lehet, hogy neked most jó fejnek tűnik, de tehát az a baj, hogy az emberiségnek van egy hülye gondolkodása. Én szerintem, ha valaki féreg, akkor az abszolút értében féreg. Nincsen olyan, hogy mással féreg, veled nem. Ha mással féreg, és veled kurva jó fej, akkor is féreg. És ilyen emberrel nem állunk szóba. Ez egyszerűen az emberek képtelenek felfogni. Nekem az életemben számtalan olyan történet volt, hogy megjelentek férgek, én valami konfliktusba kerültem velük, esetleg más miatt, mert mondjuk kiálltam egy barátomért, vagy kiálltam egy cégért, és utána ők simán összespanoltak, holott nekik volt konfliktusuk egymással, csak én álltam ki az én barátomért, vagy az én partner cégemért. Érthető. És utána még ők összespanoltak egymással, és majdnem, hogy én lettem a hülye. Tehát a lojalitás, az emberi lojalitás így működik, de ha megfigyeled, egy csomó dologban ez van, szerintem ez egy fajta liberális gondolkodás, csomó dologban ez van. Most például, kurva jó példa, megy az az ügy a sajtóban, hogy ráhúzta a kamiont Calais-nél, Franciaországban, ment a kamionos, jöttek a gyökér migránsok, és dobálták a csávót, meg minden kamion dobáltak kövekkel, meg minden, ez megfogta rájuk azt a kurványt, hogy ugorja a félre, és ő a köcsög. Tehát soha nem nézik az emberek azt, hogy okozat, hanem mindig a legutolsó stádiumot nézik, és most ez a kamionos a köcsög, ezt kell feljelenteni, de az a baj, hogy az átlagembernek, én ezt nagyon régóta megfigyeltem, hogy az átlagembernek ennyire gyökér gondolkodása van. Tehát téged az utcán megtámad valaki, te pofán baszod, akkor miért basztad pofán? Te vagy a gyökér. Az, hogy ez minek a következménye, az nem érdekes. Ennyire hülye, idióta gondolkodása van az embereknek, egyébként ezért is tartunk itt. Én nem tudom, ez mitől van, hogy ez egyfajta Stockholm-szindróma. Ezt hogy érted? Stockholm-szindróma az a jelenség, amikor az áldozat szimpatizálni kezd azzal, akinek az áldozata. Talán azért, mert fél, és mivel fél, ezért a szimpátiát mutat, akkor kevésbé kell félnie, vagy kevésbé válnak vele rosszul, kevésbé lesz áldozat. Ez egy ilyen dolog. Tehát ma egyébként Európa Stockholm-szindrómában szenved kőkeményen. Hát ugye az első évek kapcsán beszéltünk erről, igen, hogy gyakorlatilag igen. Európai emberben ilyen öngyűlölet van. Hát nem, nem biztos, hogy ezt így fogalmaznám meg, de ez egy ekkora baromság, tehát hogyha valaki téged szivat, akkor te húzd be a nyakad, és ne csináljál semmit, de ha te csinálsz valamit, akkor te egy köcsög vagy, és téged akkor ki kell közösíteni, akkor téged le kell köpni, mert te megvédted magad. Hát gyakorlatilag így van. El kell fogadni mindig mindent, minden másságot el kell fogadni, mindent el kell fogadni, csak téged nem kell fogadni. Van egy másik ügy, ami most megy, ez nem csak a sajtóban megy, itt kőkeményen megy a bíróságon is. Volt egy gazda, akinek lopták a megyborát. Igen, igen. És ő gondolt egyet, és az egyikbe beleöntött egy jó kis üveg fagyálót. Most a fagyálóról azt kell tudni, hogyha azt megiszod, abba bele lehet halni gazdagon, tehát az így mérgező viszonylag. És jött a kellemes kisebbséghez tartozó fiatalember, aki ezt szokta lopni, és ellopta megint, és megitta, aztán még rádrogozott valami, könnyű drogot, lehet, hogy nem azt mindegy, valami diszkódrogot, és jól belehalt. És most ezért feljelentették a gazdát. Aki... Nem feljelentették, mindött eljárás indult ellene, sőt, és kapott 7 évet első fokon. Igen. Biztos, hogy van fellebezés, sőt, ha jól tudom, akkor a... Nem, hogy fellebezés van, az ügyészség. Tehát az a durva, hogy az ügyészség fellebezett enyhítésért. Igen. Az ügyészség súlyosbításért szokott fellebezni, nem pontosan. Enyhítésért. És ez egy rohadt felháborító ügy. És nagyon sok szinten. Nagyon sok szinten, és ezt ugye a hülye emberek ezt nem értik. Ugye ez miért felháborító ügy? Tehát itt a maga a dolognak a szándékossága az, az a baj, hogy ez vitatható. Tehát itt nem az történik, hogy én most a hurkát oda megyek, és adok neki egy bombát, hogy így meg, és beletöltöttem egy mérget, és megmérgezem. Ajaj. Nem az történik, hogy elmentem a hurka lakásába, és beleraktam a hűtőjébe, hogy így meg, és megmérkeztem. Az történik, hogy belöntöttem valamit a saját házamban. És kurva nem hívta meg semmit. De nem, hogy a saját házamban, a saját házamban, a saját boromban. Senkinek nem mondtam semmit, senkinek igen. Semmi köze hozzá. Nem kínáltam bejött, fel. Ellopta, megitta, drogozott utána, és belehalt igen. A drogba és a méregbe, amit tőlem lopott, és utána engem elítélnek. Ez nagyon durva. Igen, igen. Tehát gyakorlatilag a saját birtokodon belül bejön a betörő, kitörő a lábát, mert belelép egy lukba, mert a sötétben jön betörni, és téged akkor feljelent, mert gondatlanság volt, ezt is értést okoztál, mert ott hagytad a lukat vagy a gerebét az útba, de mi a faszt keresett ott? És itt már nem a magántulajdon védelméről van szó, hanem arról is szó van, hogy nem kínáltuk fel ezt a lehetőséget, nem hívott oda senki, mindenki a saját házában azt csinál, amit akar. Ha én elaknásítom a házamat, vagy karókat rakok a házamba, vagy az a heppen, hogy a hűtőbe tárolom a patkánymérget, akkor az az én hülyeségem, ha a saját hűtőmből megeszem a patkánymérget, akkor ilyen hülye vagyok, meghalok. De nem ajánlottam föl senki másnak. És ez egy nagyon fontos dolog. Hát például a doppingszer kereskedelem 2013. július 1-től büntetendő, de nem büntetik a használatot, hanem azt büntetik, ha valakinek átadod, vagy kereskedsz vele, vagy behozod. Az, hogy saját magad mit csinálsz. Tehát azért rohadt álságos az egész, mert ugyanez van a droghasználattal, azt se büntetik. Azt csinálsz, amit akarsz. A saját házamban olyan mérget tartok, amit akarok, bazd meg. És ha egy faszkala bejön és ellopja, és bármi történik, akkor ez történt. Ez természetesen itt lehet ezen gondolkozni, hogy gondatlanság, akármi. Természetesen nyilván megvolt a szándékosság, azért rakta bele. Más kérdés, hogy ő mit nyilatkozott. Más kérdés, hogy bizonyítható-e, hogy ő azért rakta bele. Mert ebben nem vagyok egészen biztos. Más kérdés, hogy ez miért ér meg 7 évet. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy pontosan ez a probléma, hogy a gazda az gyakorlatilag ebbe vallotta, hogy ő konkrétan azért csinálta, hogy lopja el az a köcsög, igya meg, aztán utána szívjon, aztán legközelebb nem lopja el a borát. Azt kellett volna mondani, hogy csak úgy beraktam. Jó napot kívánok, azt csinálok a mérgemmel, meg a... Nem tudom, nem látunk bele ebbe az ügybe egyáltalán, de ezt kellett volna mondani nyilván, mert azt csinálok a borom, amit akarok. Én ilyen hülye vagyok, hogy a borba fagyálót öntök, nem, hogy megfagyjon a bor télen, akkor ilyen hülye vagyok, tehát ezzel semmi gond nincs. Nem tiltja a törvény, más kérdés, hogy gyanúsítottként a vallomását visszavonhatja, tehát azért itt ezek a léc. azt mond, amit akar gyanúsítottnak, jogai vannak, ő visszavonhatja a komplet vallomását, mond tök más. Megteheti különben? Hogy tök simán. Gyanúsítottként persze nem vagy köteles beszélni, nem vagy köteles vallomást. Az oké, de hogyha már tettél egy vallomást, ami alapján már egyszer elítéltek, akkor azt mondod, hogy meggondoltam magam, mégse úgy csináltam. Igen. És a bíróság nem veheti figyelembe, hogy akkor mit mondtál előtte. Oké. Ez így, nem vagy... nekem egy kicsit röhelyesnek hangzik, de jó. Nem vagyok egy jogász. Nem, hát ugye ez úgy működik ez a dolog, hogy ugye van egy vádló, meg van egy gyanúsított, és a vád csak a váddal foglalkozik, és nem foglalkozik semmilyen körülménnyel, ami enyhít. A vád feladat, hogy bebizonyítsa a bűnösséget. Tehát ő azokat a tényeket veszi elő, amik a bűnösség felé mutatnak. A gyanúsított pedig azokat a tényeket veszi elő, ami őt védi, és az ő védője azokat a tényeket fogja felhasználni, ami ő védi. A védő sem fog mérlegelni, hogy hát ezt csinálta, de azért ez nem. Nem így, hanem úgy, hanem a védő csak a pozitív dolgokat mondja, ami a terheltet jobb színben tünteti fel a ítélkezés szempontjából, a vád pedig csak a rossz dolgokat mondja, és akkor a kettőből lesz egy mérleg. Hát legalábbis logikusan így működik a dolog, de hát ugye ez a gazda valószínűleg elkövette azt a hibát, hogy mindent bevallott. Igen, de mondom, ezt ő még visszavonhatja, tehát okay. ezzel nincsen probléma. Az, hogy aztán egy a bíró ebből hogy ítél, mit ítél, az még megint egy érdekes dolog. De itt az emberek gondolkodása az érdekes, hogy nem azon gondolkozunk, és azt teljesen normálisnak tartjuk, hogy egy ember egy másik ember felé valamit csinál, és nem azon, tehát nem azon gondolkozunk, hogy a reakciónak egy oka volt, hanem azon gondolkozunk, hogy miért reagált rá. És az a reakció az miért hibás. Holott, bazd meg, okokozat. Ha az emberek nem gondolkoznak ilyen hülyén, akkor tizedennyi probléma nem lenne a világon. Ilyen egyszerű. Mert lenne konzekvencia egy rossz, másokat sértő cselekményre, lenne konzekvencia. Én mondok egy egyszerű dolgot, ha minden féreg, aki nem tud normálisan vezetni az utakon kint, pofán lenne verve, akkor azt hiszem, hogy nem lenne ennyi gyökér, abban biztos lehetsz. De ha te pofán versz valakit, akkor te fogsz rábaszni. Mert téged súlyosabban fog a törvény büntetni, mint azt, aki téged valamilyen veszélyhelyzetbe sodort, és mondjuk te azért vertett pofán. Nekem is ez a gáz, hogy amikor gyökér szomszédom az át kell vennem, pofán verem, és feljelent, akkor lesz ellenem egy büntető eljárás. És ami senkit nem fog érdekelni, hogy én nem tudtam aludni. Leszarják. Ha én nem tudtam aludni 8 hétig a gyökér miatt, és a végén pofán vertem, senkit nem fog érdekelni. Na ez a rohadt nagy igazságtalanság van ma a jogban, és ma a közgondolkodásban is. Ennyire hülyék az emberek. Hát oké, csak van ez a dolog egyébként, hogy most tök jó, akkor most nem tudom, kapsz egy rendőrségi végzést, vagy kapsz egy bírói végzést, vagy mit tudom, bármit, hogy mostantól a szomszédodnak kussolnia kell, és hogyha nem kussol, akkor mit csinálsz rá, a rendőrséget? Miért kapnék? Hát ez az, hogy nem kapsz, de mit tudom én, hogy ha úgy intéznék, hogy kapsz egyet, mert hogy mit tudom én, megítélik neked, hogy te jogosan basztad pofán, mert zavart téged az alvásban 2 hónapig. Ilyet nem fognak megítélni. Nem, az egy külön, fel, az egy külön eljárás lehetne, amiben én nem tudom bizonyítani. Oké, de tegyük fel, létezne ilyen, megítélik neked, megkapod a végzést, neki kussolnia kell, és nem kussol. Mit csinálsz vele? Semmit a világon. Az egyik dolog az szabálysértés, a másik dolog bűncselekmény. Persze, de most tök mindegy. Tételezzük fel teljesen hipotetikusan, hogy megkapod ezt, és szarik rá. Semmit nem tudok csinálni. Nincs jogorvoslat. Hát a törvény engem nem véd, az én jogaimat leszarja. A normális emberek jogait leszarja a törvény. Tehát ez minden dologban így van, ha te a saját lakásodban nyugalomba akarsz lakni, nyugalomba akarsz élni, és oda költöznek parasztok, és ott visonganak, ezt neked el kell viselni. Ilyen egyszerű a dolog. Egyébként elkanyarodtunk, mert nem erről akartam most beszélni, igen. Hanem a hülye gondolkodásról akartam beszélni. Hát gyakorlatilag még ott tartunk igazán. Igen, csak más aspektus van. Arról akartam beszélni, hogy a társadalomnak sokkal egyszerűbb lenne, és az embereknek sokkal egyszerűbb lenne az élete, ha a szar embereket a társadalom kivetné, de nem ezt csinálja. Tehát ha tudnánk valakiről, és egyébként régen így volt, régen ciki volt egy börtöntölteléknek lenni, ciki volt egy csalónak lenni, ha megtudták emberek, hogy valaki ilyen, akkor nem álltak vele szóba. Nehezebb volt például csalónak lenni, vagy nehezebb volt olyan embernek lenni, aki átver mindenkit, mert 30 évvel ezelőtt az emberek egy kicsit máshogy gondolkoztak, és ciki volt egy ilyen ember. Ma már nem az. Ma az emberek teljesen hülyék. Hiába van valaki, aki egy kurva nagy féreg, csaló, röhögve levickél, mert a maximum téged átver, engem átver, mi nem foglalkozunk vele, de a harmadik ember legyen az neked bármilyen közeli ismerősöd, simán szóba fog vele állni, és büntetlenül megusszák a szarságaikat, pont azért, mert nem tudsz semmit csinálni, nem tudsz pofán verni, nem tudsz önbíráskodni, mert azt nem lehet, az ellen rohadt keményen fellép a törvény, ellene nem lép fel, csak ellened. És ezek a rohadt férgek rohadtul tudják csinálni a kis stikliéket, anélkül, hogy kivetni őket a társadalom. Pedig, ha azt mondanánk, hogy ez egy gyökér, és nem állunk vele szóba, nem tudna így csinálni, nem tudna így viselkedni, nem tudna embereket becsapni, nem tudna féreg lenni. Ha az ember társadalom kivetni a férgeket, akkor a férgek nem létezhetnének, mert nem tudnának milyen közökbe férgeskedni. De nem veti ki a társadalom őket. Hanem megy ez a buzi. Jaj, ne foglalkozz vele, nem a te ügyed. Ez az egyik aspektus. A másik, hát nekem nem ártott. Ennyi. Meghallgatják, amit mondasz, megmondják, hogy nekem nem ártott. És akkor legfeljebb fog, akkor majd nem baj, a következő hülye is azt mondja, hogy neki nem ártott. Pedig ez olyan egyszerű, ha egy ember szarember, akkor nem kell vele foglalkozni. Ki kell vetni a közösségből. De mondom, még egyszer, nem ezt csinálják. Leszarják. Esetleg odának mellé fotózkodni. És volt ilyen. Na, mindez csak felvezetés volt igazából. Van egy haverom Ádám Ausztráliában, aki viszont ugyanolyan hülye, mint én bizonyos szempontból, tehát neki is van egy igazságérzete, és rohadtul bassza a csőrét az, hogyha férgekkel találkozik, és belefutott ő is ebbe a történetbe, és írt erről egy baromi jó blogposztot, vagy akár többet is, csak ezt nem tudom felolvasni, mert marhára hosszú, viszont részleteket fogok belőle olvasni. Na, a sztori úgy kezdődik, most olvasok, létezik egy embertípus, ami tőlünk átlag emberektől alapvető dolgokban különbözik. Én csak csalóknak hívom őket, de ezeknek van egy olyan típusa, aki olyan szinten beleéli magát a hazugság spirálba, hogy ő maga is elhiszi, amit mond. Legalábbis nagyon úgy tűnik. És itt konkrétan egy Köcsög Ádám nevű gyökérről lesz szó, aki egy olyan szintű csávó, itt most nem olvasok, itt most csak mesélem a sztorit, aki bejátszotta azt, hogy Ausztráliában a barátnője diákvízumát úgy csinálta meg, hogy a csaj odaadta neki az 5000 dolláros tandíjat, ő pedig hamisított egy vízumot, a csaj tudta nélkül, majd amikor a bevándorlási hivatal megtalálta a csajt, mivel illegálisan tartózkodott az országban, ez azután volt, hogy már szakítottak, az csak állt, mint fasz a lagziban, hogy mi van. Ő azt hitte, hogy van egy vízuma, ez megvan. Saját palia lehúzta 5000 dollárra, és hamisított egy vízumot a csajnak, amivel a csaj simán lebukott. És ez meg elrakta a pénzt, és szavasz. Ez egy rendes csávú. Tehát, hogy igen. Ezután a Köcsög Ádám igazi úriember módjára bement és kiverte a balhét a suliban. Itt a suli meg a tandíj dolog az annyiban van összefüggésben, hogy a diák vízumra csinálták meg a papírokat, és a diák vízumhoz ugye be kell fizetni a tandíjt az iskolába. Szóval Köcsög Ádám bement az iskolába, kiverte a balhét, hogy ő kifizette a pénzt, és lobogtatott nekik egy hamisított átutalási bizonyítékot. Tehát ezzel milyen? De persze elküldték a picsába. És azt mondja, itt megint olvasok, van egy különös mentális betegségem, nem bírom elviselni, ha tettek következmény nélkül maradnak, magyarra lefordítva, ha egy büdös köcsög megúszta azt, hogy árt másoknak. Ez nekem is egy mentális probléma egyébként. Ez az átlagember által hamar gúnytárja lesz, hiszen minek akarok igazságosztó lenni, ha nincs közöm a dologhoz? Már ezért gyűlölöm az átlagembert. Az egy dolog, hogy engem nem tud átbaszni egy ilyen gyökér, de csak azért, mert a másik ember agyilag gyengében bútorozott. Ez nem jelenti azt, hogy ő szabad préda kell legyen, és mivel nekem nincs közöm a dologhoz, szótlanul végignézem, ahogy egy csaló átveri. Nem az én választásom az, hogy a sörös többi kutoztott nekem, mint másoknak, és annak is joga van a boldoguláshoz, aki buta. Az sem lehet szabad préda. Ezért az átlagemberről annyit jegyezzünk meg, hogyha mégis ő válna áldozatává egy ilyen csalónak, akkor nagyon hangosan sipákolnám, hogy nem segített neki senki. Milyen jól jönne olyankor egy hozzám hasonló igazságosztó. Na itt megint mesélek, szóval Köcsög Ádám az a fajta notorius hazudozó, kinek alapvető témája, hogy muszáj ilyen mindenbe hazudni. Tehát nekik milyen kocsijuk volt, ő régen edzett, persze egy ígfasz, de régen edzett, hányas karja volt, meg ezt ismered. Biztos te is ismersz én kamugépeket. Ezt mindenki ismeri, tehát. Mindig előegy ezeket. És ha bemész egy edzőterembe, biztos, hogy találkozni fogsz egy hülyével, aki előadja, hogy ő régen milyen rohatizmos volt, meg hogy ő mennyire ért. Én egyszer egy haveromon keresztül még személyi edző voltam, és egy haveromon keresztül edzettem az ő haverját, aki egy ilyen igazi kis elkényeztetett kis buzi volt, akinek apuci A6-os Audit vett, miután összetörte a BMW-t, és azt is összetörte, de mindegy, és járt hozzám a srác edzeni. Azt komolyan mondom, olyan volt, hogy a picsák hozzá képest kőkemények voltak. Tehát az átmozgató edzésbe bele akart halni, amikor nulla súly van. Kurva röhely volt. Aztán pár év múlva találkoztam vele, és ő mondta nekem, hogy hát ő fél éve még jól nézett ki, csak abba hagyta az edzést, és akkor előtt egy 100 kiló volt kockás hassa, meg ilyenek is. Így mondom, gyökér, én nem voltam soha életemben 100 kiló kockás hassa. Én 85 kiló voltam a kockás hassal, te meg bazd meg, a átmozgató edzésbe bele akartál halni. Tehát nekem betítesz, bazd meg. Tehát egy ilyen szintű, és nagyon sok ilyen féreg van egyébként. Na mindegy, egy köcsögállának is volt 50-es karja egyébként, ezt mondom is. Persze, mindenkinek volt, tehát semmi gond. Meg a legjobb az, amikor a szexuális teljesítménnyel, de csak ennek is itt van egy sztori, amikor ugye ők együtt laktak az Ádámmal, a rendes Ádám meg a köcsög Ádám, és azt mondja, figyelj, amikor megérkezett a barátnője, mind összegyűltük az öcsémék szobájában, ugyanis köcsög Ádám szobája pont mellette volt, és stopper órával vártuk, hogy elkezdődjön a pornó. Egyszer csak halljuk, hogy tompa puffogás hallatszik át a falon egészen másfél percig. Az igaz, hogy nem lehetett volna tőlük másfél óráig aludni, ugyanis pontosan addig beszekedett vele a barátnője, hogy ez mi volt. És azt mondja Ádám, hogy ezután az öcsém sportot üzött abból, hogy minden este oda nyomta a fülét a falhoz, és mérte köcsög Ádám teljesítményét. Egyszer állítólag majdnem 5 percig bírta. Ebből azért megint csak örök tanulság, hogy amelyik kutya ugat, az a rövid ideig kormol. Jó, hát a csajoknak azt kell mondani egyébként, hogy impotens vagy, egy percig bírod, és kicsi a farkad, ennyi. És akkor nem csalódnak, maximum az igazat mondtad. Na, az a lényeg, hogy köcsög Ádám azóta eltelt pár év, aztán alakított pár dolgot, és csinált magának egy weboldalt, amin fenn van az önéletrajza, profi, megtermezett, stílusos weblap. Ezt úgy mondja Ádám, hogy neki egy weblapos cége van, tehát ő ért a dolgokhoz. És azt mondja, hogy ebben az önéletrajzban olyan mesék vannak, hogy Tolkien leckéket vehetne. És akkor bemásolt itt pár dolgot egyébként. Olyan dolgok vannak, hogy ugye elmesélte nyilván a haverjainak az életét, hogy mi volt a valóság, meg hozzátett egy önéletrajzot. Az önéletrajzban egyébként szerintem amúgy is fontos hazudni, csak ugye van egy mérték, hogy féreg vagy-e, vagy nem vagy féreg. Az önéletrajz egy nagyon szép, kiszínezett történet rólad, de az, amikor olyan dolgok vannak, hogy a Deutsche Bankban dolgozott a csávó, meg a IT Securitiesként az USA-ban, és Kanadában és az EU-ban dolgozott, miközben Ausztráliában tőlük béretett szobát és automosóba dolgozott. Szóval azért ezek meredek dolgok. Hát tudod, hogy van ez. Már a Google-nél is volt Information Security Engineer, bazd meg. Aha, nagyon komoly informatikusról beszélünk. Igen, az automosóban dolgozott. Igen, igen, igen. Systems Engineer is volt, akkor éppen pizzaszakács volt másodállásként egyébként. Azt mondja Ádám, hogy egyszer mesélte az iroda előtt dolgozó köműveseknek, hogy a hónap végén Ferrari 512 TR-t fog venni. Tiszta sor. Hát jó, hogy ilyen köcsög az minden szart előad, tehát semmi gond. Ilyenekkel lehet találkozni mindig mindenhol. Az ember néha a családján keresztül ismer meg ilyen férgeket, annak mindig nagyon lehet örülni, hogy hülye a család is. Na várja, azóta a csávó startup vállalkozást akar csinálni, és ugye itt a startup vállalkozásban az a lényeg, hogy hülye befektetőknek a pénzét be tudod húzni szarságokra, és amikor mondjuk egy ilyen közösségi finanszírozós oldalon csinálsz valami szart, akkor az a jó, egy csomó hülye összead neked lóvét, és akkor mondod, hogy nem sikerült, kész. Igen. Nem jött össze, és akkor viszontlátás. Ez neki egy paradicsom lehet, ahogy így láttam a gerincét ebből a sztoriból eddig, illetve annak a hiányát leginkább. Itt konkrét tények vannak egyébként, hogy mit tudom én, milyen suliba járt az önéletrajzában, és ugye Ádám meg tudja, hogy valójában hova járt, és azért az nem mindegy. És figyelj, az Institute of Technology South Bank áll a önéletrajzban, és helyett egy angol nyelviskolába járt, egy Sherston nevű iskolába, a Kangaroo Pointban, és azt mondja, hogy kurvára nem járt a Queensland University of Technology-ban, mert ez egy 4 éves teljesidős képzés, amikor ő elvileg 3 cégnél is teljesidős munkaidőben dolgozott az önéletrajza szerint. A valóságban pedig mosogatott. És akkor ezt még így sorolja tovább egyébként, fölösleges ezt nekem felolvasnom, de hát brutál, brutál dolog. Szerintem már érezzük, hogy ez miféle karakter. De most jön a lényeg, és itt olvasok, jó? Szerintem a magyar társadalom egyik rákfenéje ez a jelenség. És nem ám a csaló jelensége, hanem az átlagember hozzáállása a dologhoz. A csalók sokkal nagyobb kárt tesznek annál, mint hogy ellopnak tőled X összeget. A hitünket veszik el. A hitet a becsületes munkában, a hitet abban, hogy a tetteinknek következménye van, a hitet abban, hogy a törvény, a jóisten, a karma vagy akármi megvéd ezektől. Ami a legjobban megundorít, az viszont az átlagember reakció arra, ha valaki meg akarja büntetni az ilyen férgeket. Mit sem sejtve elmeséltem egy ismerősünknek Köcsög Ádám húzásait, és felebaráti kötelességem iránti felelősségemet, miszerint ha meglátom Houdinit, egy csöppet megagyalom. Az ismerősünk reakció az volt, hogy miért avatkozok bele, nem engem lopott meg. Értitek? Ne avatkozzak bele, mert nem engem lopott meg. Tudom, hogy mást is meg fog lopni, mert ezt is megúszta, de ne avatkozzak bele. Továbbá kedves ismerősünk megjegyezte, hogy ez nem lenne megoldás semmire. Arra a felvetésemre, hogy az még kevésbé megoldás, ha tudjuk, hogy a fickó tolva és csaló, de mégis hagyjuk gorrázzálkodni, ezáltal a hallgatásunkkal bűnrészessé válunk, a gyengén mutorozott ismerősöm azt kérdezte, hogy miért akarom én a rendőrség feladatát elvégezni. Miért? Azért veregessen beléd, mert egy profi csaló nem fogja felkínálni magát a rendőrségnek, meg egyébként a rendőrség szarik az egészre. Persze. Hát most mivel jelentett fel, hogy állítólag lenyúlt tőled 5000 dollár, bizonyít be. Nem fogod tudni, azt fogja mondani, hogy nem, és kész. Olvasok, ezért ilyenkor mindig elvesztem az amúgy is elég gyenge hitemet az embertársaimban. Beraktam ide a köcsök fotóját, ugye a blogjából olvasok most, de a blokkos patkányok cenzúrázták. Vágod, a bűnözőknek is vannak jogai, főleg az van nekik, mint ahogy agyhalott Magyarországon, ma Tomcat börtönben ülhet azért, mert mocskos tolvajokat kapott el 100 számra. Mert a tolvajoknak jogai vannak, a tolvajkergetőnek meg börtönben a helye. Ez egyébként így volt az a sztori, nem tudom, megvan-e neked. És én nem szimpatizálok. Most kiengedték házi őrizetbe. Jó, azt nem tudtam. Én nem szimpatizálok a Tomcattel egyáltalán. De. Tomcat egyébként elég nagy fasz, hogy azért van. Ez egy elég nagy fasz, tehát engem megkeresett. Igen? Totál Káron keresztül, működjünk együtt. Nem is válaszoltam neki. De. Ez a csávó a rendőrség feladatát végezte a rendőrség helyett. Tehát most képzeld el azt, hogy egy Budapesten dolgozó szerencsétlen vagy, van egy bringád, azzal jársz dolgozni, ellopják, mint a szart, és akkor ott állsz, és nem tudsz mivel menni dolgozni, vagy akármi. Ez rohadtul fáj az embernek. Akármit ellopják, ez rohadtul fáj az embernek. Ők megkeresték a tolvajt, berakták a GPS-t, megfogták, megagyalták, vagy nem agyalták, meg nem tudom, de átadták a rendőrségnek. Ezért a csávó börtönben van. Egyébként hozzáteszem, 2 büntetőeljárás van ellene, az egyikben már felmentették. Mert valakit pofán lőtt gázpisztollyal, a először az volt, hogy ez nem volt jogos önvédelmi helyzet, és kiderült, hogy az volt. Tehát megvannak a videófelvételek, minden dokumentátok, rohadtul gáz volt a helyzet tényleg. Tehát teljesen jogosan használt gázpisztolyt. Tök mindegy, nem bírom a csávot, nem bírom, amit csinál, nem bírom ezt a szarkeverést, de nem csinált semmit a rendőrség. Nem a rendőrök miatt, nem az utca rendőre tehet róla. Egyszerűen ez van utasításban, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Vagy nincs utasításban, hogy ezzel kell foglalkozni. Persze, tehát egyébként az egyes rendőrök azok nagyjából azt csinálják, amit mondanak nekik. Hát nem tud más csinálni. Nekik, hogy most oda kiállsz, és ott igazoltatsz, akkor ott áll, és nyilván ott igazoltat, nem pedig biciklitolvajokat keres, pedig egyébként a biciklitolvajokat. Nyilván nem tud más csinálni. Más kérdés, hogy ugye konkrétan azért láttam már egy-két olyan rendőrt, annak ellenére nem vagyok rendőrrendes egyáltalán, de láttam egy-két olyan dolgot, hogy csak meg kellett volna állni és intézkedni, csak telibe leszarták. Egyébként én, ahol lakom, azt nem tudom, meséltem-e, ott áll egy Opel Combo, egy szakadt Opel Combo, de látszik, hogy valamikor valami tuning hülye gyereknek az autója volt, mert tele van matricázva minden, le van oda baszva, nincs rajta rendszám, bebaszták a szélvédőjét, ki van törve, hátul össze van törve, hátsó szélvédő kitörve, tele van kacattal, mobiltelefonok vannak az ülésen, üvegtörmelék minden. Ott állt 2 hétig, bejelentettem a portán a biztonsági öröknek, hogy talán ezzel kéne valamit csinálni, még senki nem szólt nekik. Senkinek nem volt gyanús. Állandóan ott járőrzik a rendőrség. Állandóan ott járőrzik a közterületfelügyelet. Senki nem foglalkozott vele. Az ott rendben van. Oké, kijött a rendőrség másnap, pont beszéltem a rendőrökkel, azt mondták, hogy nem, nincs bűncselekményről szó, nem körözik az autót, mondom, hogy nem tudjátok, nincs ott a rendszám. Megnézték az alvásszámot. De a közterületfelügyelet intézkedni fog, el fogják szállítani, hogy ne legyen útba. Tudod, mit intézkedett a közterületfelügyelet? Semmit. De ráraktak egy büntető cédulát, bazd meg. Ez komoly? Halál komoly. Mármint hogy a rendszám nélkül autóra. Igen, ráraktak egy kék Mikulás csomagot, ráraktak egy büntetést. Na, jól van, jól van. Ennyi volt, és azóta is ott rohan. Szóval ez a hozzáállás. Szóval a Tomcat az elvégzett valamit, amit Magyarországon az rendőrségnek kéne csinálni, és ezért a csávó előzetesben volt, és most bűncselekménynél van begyanúsítva, és érted, azok az emberek, akiket az elkapott, azok meg szabadon rohangálnak. Hát nem hiszem, hogy mindegyik. Vagy de, hogy nem, de, valahogy... de. Hát most szerinted mi volt? Hát most fölemelték a lopásnak a szabálysértés. Elop, 500.000 forintra emelték a büntethetőségi határt. 500.000 forint alatt ellopnak tőled bármit, szabálysértés. Mi? Ez komoly. Halál komoly. Halál komoly. Nem fogják őket ezért lecsukni. Beviszik 72 órába, ha szerencsénk van, akkor megagyalják egy kicsit, aztán megy ki sétálgat. Ez a csávó meg, aki akart valamit csinálni, akart egy precedens teremteni, mert ha ez a dolog ez elterjed, akkor nem merik ellopni a bringát, mert tudják, hogy jeladó van benne, és el lesznek kapva. Azért menik megcsinálni a bűnözők ezeket a dolgokat, azért mert a faszopó úgy vezetni a közúton, hogy a fogait ki kéne rugdalni, mert nem történik semmi, nincs konzekvencia. A büdös paraszt szomszédom azért meri megcsinálni ezt, hogy zajong éjjel, mert nincs, nem történik semmi. Tiszta sor. Az emberek ezért ekkor gyökerek, mert nem történik semmi. És neki nincs belső gátlása, mert egy paraszt, neki nincsenek belső törvényei, neki nincs meg az a törvénye, hogyha nem árt nekem senki, akkor ne árt csak neki. Leszarja. Ezért tartunk itt, ezért ilyen a társadalom. És ezért ilyen a társadalom, mert nemhogy jogi konzekvencia nincs, hanem a többi ember se veti ki a társadalomból az ilyen embereket. Elfogadjuk a szar embereket. Nem baj, nekem nem ártott. Semmi on. Ilyen hülyék az emberek. És mondom, ez velem megtörtént. Számtalanszor. Úgyhogy kiálltam egy cég mellett, kiálltam barátaim mellett, akármi. Oda jött valaki, őket szarozta, én elküldtem a kurva anyjába, kiálltam mellette, és ezek még lespanoltak. Hát ez egy normális dolog. És ilyen kollégszívesebben köpnék egyet. Úgynevezett barátaim is megcsinálták már ezt. De ezek azért durva dolgok. Na persze, Köcsög Ádám sztori ott folytatódik, hogy amikor ugye Ádám leírta a blogjába ezeket a sztorikat, akkor nagyon eltűntek Köcsög Ádámról minden terhelő adat az internetről gyorsan. Aztán a blokkunál is felnyomta, hogy ő szüntessék meg, ugye, hogy töröljék le a posztját, vagy mit tudom én mi volt. Most nem akarom ezeket a dolgokat így különösebben ragozni, de konkrétan már Köcsög Ádám ott tart, hogy már feljelentést tett Ádám ellen. A Google-nál bejelentette, hogy szerzőjogai sértő tartalomban, tehát a gyökér, akit nem is lehet azonosítani különösebben, bár mondjuk a fényképeként volt, az most már azt csinálja, hogy már a Google-nál a szerzőjoga miatt bejelentést tett, hogy töröljék a tartalmakat, vagy blokkolják a tartalmat valahogy, és a legutóbbi dolog az, hogy már feljelentés van meg ilyesmi. Megint olvasok egy kicsit, valamelyik nap megnéztük a Kapjál, ha tudsz című filmet, amiben DiCaprio zseniálisan alakít egy megrőzött csalót. Konkrétan voltak olyan pontok a filmben, amikor mondtam az asszonynak, hogy amit most látsz a képen, az egy az egybe Köcsög Ádám. Amikor a csaló lebukott és úgy reagált, ahogy normális ember soha nem reagálna. Ugye ezt a reakciót láttuk, amikor 6 éve a pincében szembesítettük Köcsög Ádámot azzal, hogy nem csak lebukott, hogy ellopott 1500 dollárt az egyik haverja hitelkártyáról, de kezemben tartottam az összes bizonyítékot. Soha nem felejtem el a reakcióját, örökre a retinámba és a tudatalattimba égett a nagybetűs csaló reakciója, azóta kiszagolom őket. És utána írja, hogy kapta a Google-tól a e-mailt, hogy panaszt tettek náluk, és itt megint olvasok. Ez megér egy misét, ezzel ki is jellemzem, a csalók vagy a másként jár, mint a miénk. Ha egy átlag ember lebukik valamivel, akkor a szégyen, a meglepettség, a sok vesz erőt rajta. Nem így a csalót, aki előre menekül. Ezen kívül van jó pár sablon, amit egy csaló mindig követ, tapasztaltam ezt már másoknál is. Ha egy csaló lebukik, ez az egyes pont, és sarokba szorítják, tagadhatatlan tényekkel, akkor hirtelen rájön, hogy őt halálosan megfenyegették. Ez pajzsként tartja maga elé, és próbálja megfordítani a helyzetet, hogy bűnösből hirtelen áldozottá avanzsálhasson. Egyébként itt céloz arra meg, hogy ugye a fagyálós ügyben, amiről beszéltünk, itt az áldozat a tolvaj lett végül. Abszolút. Legalábbis így van beállítva most a dolog. És Köcsög Ádám azt állítja, hogy őt halálosan megfenyegette a nem Köcsög Ádám az írásaiban, és ezzel próbál a Google-nál meg valami jogi úton erőlködni, hogy ő a blogbejegyzésekben halálosan meg van fenyegetve. Tehát ezt elhiszed? Én mindent elhiszek. Ezt nem olvastam előtt, tehát fogalmam sem volt, hogy mik vannak. Kettes pont, a csaló eleve fel van készülve arra, hogy az aktuális csalás sorozatának lelepleződése után valamire ráfogja a kudarcot. Köcsög Ádám úgy találta, hogy a napi 5 látogatóval bíró magyar blogom olyan szinten tönkretette az ő jó hírnevét, hogy emiatt az ausztrál cége hatalmas bevételektől esett el, mivel a nemzetközi befektetők naphosszat magyar blogokat bújnak, valamint az ő támogató cég, amiben egyedül van és természetesen a termék sosem kerül piacra, emiatt nagy hátrányokat szenvedett. Sajnos Köcsög Ádám ismét elfelejtette, hogy már mi is évek óta beszálltunk az internetbe, így egy rövid keresgélés után az adóhivatal oldalán cirka 19 dollárért már le is tölthetünk egy dokumentumot a cég adatbázisból, amiben Köcsög Ádám megromlott egészségi állapotára való hivatkozással leköszön az igazgatói posztjáról még 2015. szeptemberében. És itt áll a szegény már megint a rossz végén a fasznak, ugyanis egyrészt a cége meg sem lett említve a róla szóló írásokban, másrészt az írás két hónappal azután jelent meg róla, hogy ő leköszönt az ügyvezetői tisztségről. Ha áramas pont, a csaló kikéri magának. Ugyanúgy, ahogy kikérte magának anno a volt barátnő suliában, ahol volt pofa elbemenni balézni, miután meghamisította a csajnak a diák vízumát, és ott verte a pultot, ugyanilyen öntudatossággal kikéri magának, hogy az ő nyilvánosan közített önéletrajzából idézve lett. Eleve, ha nem lenne hazugság minden, ami az önéletrajzában állít, miért törölte le azonnal? Eleve ott kezdődik, hogy miért probléma, ha valaki egy dokumentumban nem hazudik, és az nyilvánosan megjelenik, akkor miért probléma, ha megjelent az a dokumentum nyilvánosan? Ez egy érdekes kérdés. Na mindegy, nem akarom ezt a sztorit ragozni. Hát eleve az egy nyilvános önéletrajz volt, hogyha jól értelmezem a dolgot. Persze, tehát, hogy innentől fogva nincs is miről beszélni, azzal mindenki azt csinál, amit akar. Még annyit mond Ádám, és azt visszakanyarodik arra a filmre, amit egyébként, amivel több haverommal is beszélgettem, illetve konkrétan még mielőtt láttam volna ezt a Leonardo DiCaprio filmet, már többen behánytok tőle, mert ott láttam? Persze. Elég régen, de láttam. Nem is egyszer talán. Ott ugye erről van szó, ez most melyik film volt, várja, ez a Kapjálatot. De volt egy másik film is, most. A tőzsdés? Igen, az is, az meg egy tőzsdés, a Wall Street falkasa. Na, itt konkrétan emlékszem, hogy amikor először olvastam erről ezt, egy haverom írt egy fórumbejegyzésbe, ő behány tőle. Ezt megint azon, hogy egy rohadt büdös csalót besztárol egy hollywoodi film. És próbál szimpatikusnak feltüntetni, és a néző vele akar azonosítani, miholott egy patkány, aki embereknek a pénzével játszik, és kárt okoz neki. Azért nem olyan gáz az a film, tehát azért ott megmutatják, hogy egy drogos geci eleve, hogy egy féreg, aztán utána le is csukják a francba. Tehát, a drogos geci féreg az az átlagembernek szimpatikus, vagy negatív? Nem, az átlagembernek szimpatikus a drogos geci féreg. Egy csomó nem, hülye van, aki azt mondja, hogy legalizáljuk a drogokat, teljesen rendben van ez. Azt csinálsz magaddal, amit akarsz. Teljesen jogod van mindenhez. Mindenhez jogod van. Nyugodtan csinálj, amit akarsz. Azt, hogy a szomszédod az zavarja, az nem számít. Ez a gondolkodás van. Egy csomó hülye embernek a fejében. Én nem hiszem, hogy ez negatívba tüntette fel. Egyébként láttam ezt a filmet, de szar volt, tehát szerintem elaludtam rajta. És ugye annyit ír Ádám, hogy azért pörög ezen a témán, mert Hollywood is elkövette azt a hibát, hogy a negatív, de szerethető hősönként mutatta be az ilyen csalókat. És azt mondja, hogy az elején neki is tetszettek ezek a filmek, és drukkolt a főhősöknek, hogy ne bukjon le. Aztán rájöttem, hogy a javakat valakinek meg kell termelni. Ezt mindig a becsületesen dolgozó kisember termeli meg. Az, aki Lamborghinibe jár, aki nagy pénzeket szakít le okos ügyletekkel, az soha semmit nem termel. Az, hogy a csalók pénzt tudjanak leakasztani, valakinek munkával meg kell termelnie azokat a javakat. Azok ugyanis nem jönnek létre maguktól. Félreértés ne essék, nem vallok kommunista elveket, bár nem tudom, hogy ebből miért következtetett a kommunizmushoz, de mindegy, de simán eljutottam odáig, hogy családos emberként rájöttem, nekem kell példát mutatnom a fiamnak. Itt van egy idézet tőlem. Engem idéz. Ezt beolvasom azért. Mert valaki kérdezett valamit, és akkor erre én válaszoltam a következőt. A lányomat nem fogja beszippantani a birka társadalom, mert tűzzel vassal fogok küzdeni ez ellen. Nem pucsítok be, mint a sok Stockholm-szindromás szállalmas fasz azzal a szöveggel, hogy ilyen világ van. Olyan világ van, amilyenné a világot tesszük. Ehhez tartja szem előtt Ádám, és ugye én is, nyilván. Egyszerűen lehet, hogy a rádióban el kéne mesélnem ezt a Jay Cutler idejön. Elhozok Jay Cutlert, és az erősebb kutya baszik, és rászervezzük a Superbody-ra, és az erősebb kutya baszik ezt a sztorit, lehet egyszerűen el kéne mesélnem. Na ez megint egy közismert Roger patkány volt, aki azt csinálta, hogy behazudott mindenkinek mindent, és már volt nálam egy buktája, és akkor mindenkinek szóltam, hogy ne álljatok vele szóba, de mégis szóba álltak vele, és kiderült szerencsére időben, és akkor utána lekoptatták, és akkor átment ugye konkurenc céghez, és akkor rohadt nagy arccal azok előadták, hogy na elhozzuk Jay Cutlert, és rászervezzük a Superbody-ra, és ekkor a hülye balekek voltak, hogy nem vették észre, hogy mi lepasszoltuk ezt az ügyet meg áz, és persze bele is buktak. Ezt egyszer el kéne mesélni, ez egy eszméletlen sztori különben. Ez nem egy rossz dolog egyébként, ez lehetne akár egy jó stratégia, hogy az ilyen csalókat direkt átküldöd a konkurenciához. Igen, igen. És akkor tönkre basszák őket, tehát semmi gond. És ez a csaló, aki ezt megcsinálta, utána csinált egy táplálékkiegészítő céget, amire azt mondta, hogy egyszerűen ez a legjobb, ez volt a reklámszöveg. És az irodájuk egy felhőkarcolóban volt, Párkányban. A honlapon rajta volt az iroda címe, és volt az iroda címe mellé, oda volt egy felhőkarcoló rakva, egy ilyen magas irodaház, mert Párkány egyébként tele van, ugye Esztergom túloldala, a Szlovákiában tele van felhőkarcolókkal, csak azt nem tudta hülye, hogy Google Maps-en konkrétan meg lehet nézni a címet, hogy van ott felhőkarcoló, ha esetleg valaki nem tudná. Szerintem konkrétan beszéltünk erről valamikor már a rádióban. De ilyen emberek vannak, és amikor ilyen emberekkel én találkozom többször, és azt mondom, hogy hagyjátok. De itt volt az az Arnold Schwarzenegger ügy. Szintén ugyanez. Melyikre gondolsz? Hát amikor itt volt Arnold Schwarzenegger sikernap. Ja, persze, persze. És simán behúztak embereket milliókkal. Ennyi. Na mindegy, sorolhatnánk ezt a történetet. Hülye az emberek hozzáállása. Rohadtul hülye hozzáállása. De azt mondom, hogy aki meg értelmes, az ne csinálja ezt. Egyszerűen fogja föl, hogy aki csaló, az nem kell szóbálni. Aki féreg, vagy tróger, vagy bármi, ez nem kell szóbálni. Nincs ilyen, hogy nekem nem ártott. Ez a vesztes hülye embereknek a gondolkodása. Na ez egy jó szar téma volt, és jó hosszú, úgyhogy most nyomunk egy kiszt. Yeah. az előbb elkezdtem beszélni, úgyhogy nem fogtam mikrofont, ez tök jó volt. Nagyon rakkos vagy. Jó, hogy a füles rajtam van, és így hallottam, hogy van. Gyanús lehet, hogy nem hallod magadat. Ja, na ez volt a Hide Your Heart, a Hot in the Shade albumról, és ugye, mint meséltem, ez nekem konkrét emlék. Orba szájba ezt hallgattam. Egyébként lehet, hogy nem mondtam végig a sztorit, hogy miért kezdtem a gyerekkori haverémről beszélni. Azért, mert amire leléptél 17 évesen, de nem fejezted be, utána átértél az alkoholra. Nem fejeztem be azt a gondolatot, ugyanis amikor már legközelebb találkozok velük, akkor akarok nekik vinni egy pendrive-ot. Mind a kettőnek ajándékba. Az egyiknek, az Indiánnak ez a két kis album lesz rajta, mert mi akkor jöttünk össze, és ezt hallgattuk állandóan. A másik haveromnak, meg akivel meg Def Leppard, meg korai ICD-szerűjöngok voltunk, neki meg azt fogom vinni pendrive-on. Mert nem tudom, hogy emlékszik-e még rá. Biztos, hogy fog. Akkor volt a Hysteria albuma, tudod meg minden, és az úgy kezdődött. Tehát nekünk meg volt bakeliten, lemezjátszó, tűvel. Nem mondod komolyan. Persze, hát az akkor ez volt a zene. Akkor bakelit volt, nem volt CD. De tényleg nagyon öreg vagy. Bakelit volt, és akkor bakelitről átvettük kazettára. Hú, de öreg de meg vagy. Volt, izél, rendesen lemez, tudod, rá kell tenni a tűt. Nekem fateromnak volt egy fasz a talja a lemezjátszója, és ott például olyan volt, hogy fölétetted a tűt, és meghúztál egy kis kart, és akkor az ráengedte. Mindig fostunk a lemezjátszóról, mert amikor ráraktad, akkor recsent egy kurva, tehát nagyon óvatosan kellett oda tenni. Hát volt ilyen, hogy hifi torony. A hifi torony az még megvan, de a bakeritem beszaraktál. Úristen, hát az mindig ilyen dolgokat mondasz, ami az ő persze nekem is ismerős, hiszen én is találkoztam vele a gyerekkoromban, amikor beszélsz a VH-sről, stb. Szarságról. Szóval, nekem a bakelit az kimaradt. És a bakelitbe tudod, mi a lényeg? Na mi? Mire gondolsz? Hát az, hogy jó szól. Ja, hát elvileg igen. Gyakorlatilag nem tudom, én gyakorlatilag soha életben nem hallgattam. Nem, sokkal jobban szól a bakelit, mint a CD, tehát az nem kérdés. Hát analóg, nincsen tömörítés. Nincsen tömörítés, analóg rendszer, analóg. Igen. Annyi, hogy viszont van egy zaja. Van egy zaja, ilyen ropogások, ilyenek vannak benne, ennyi, de amúgy, hát főleg a komoly zenekedvelők csípik a bakelitet jobban, mert egy csomó dolog, hangszereknek a hangszíne, tér, ilyenek, tehát az jobban kijön. Nyilván egy mai elektronikus technodiszkófos szarnál annál teljesen mindegy, hogy bakeliten hallgatod-e. Tehát nincs értelme a bakelitnek különösebben. Hát de volt egy, ennek megint volt egy olyan értelme, hogy ez egy procedúra, tudod, fölrakod a lemezt. Tehát kicsit megtiszteled a zenét vele. Tehát ez jó volt. Hát olyan ez, mint egyébként van bakelit ma is. De luxus cikk. Tehát ma ugye DJ-k használnak még bakelitet, meg hát szerintem még lehet bakelit lemezeket kapni, és még lehet lemezjátszót, és van gagyi lemezjátszó is, a Media Marba is, szarérhúgyér, de szerintem ma is jártanak még komoly lemezjátszókat, de ez ilyen full luxus milliómosoknak kurva drágán. Mert ott is tudod, ilyen, kicsit engem ugye a hifilógia egy kicsit annak idején foglalkoztatott, és olvastam a hifi magazint, és hát a világ fasz a pénzét el lehetett akkor is költeni ilyen hülyeségekre, hogy kicsit jobb hangzás. Hát ez általában mindig így van egyébként, tehát azóta is, de hát annyira nem fontos. Na minden esetre ezt, hogy tényleg úgy élesben otthon a bakeliten hallgattad a zenét, mert nem volt más, az azért úgy, ja, ez úgy sokkolt. Az hozzátartozik, hogy általában nem bakeliten hallgattuk, hanem egyszerűen átvettük kazettára. Tehát megvolt, és átvettük kazettára, és a kazettát nyújtottuk, az volt az autóban, meg minden. Na, az előző témához még valamit akartam mondani, csak egy mondatot, hogy remélem, hogy mindenki érti azt, hogy ezzel, amit akartok illusztrálni, hogy szerintem, tehát lehet, hogy én hülye vagyok, tehát ez benne van a pakliban. Szerintem a helyes viselkedés, mint a arra, hogy téged megtámad valaki, vagy valaki árt neked, az nem az, hogy te ilyen gyáva féreg módon elkezdesz vele barátkozni, mert azt hiszed, hogy akkor kevésbé fog bántani, ha te barátkozol. Hanem az a megoldás, hogy ha megütnek, akkor visszaütsz. Ilyen egyszerű. Így kell magad megvédeni, így kell megvédeni a családodat. Ezzel a buzi hozzáállással, hogy ilyen áldozatként nekiállsz barátkozni, hogy ne bántsanak annyira, ezzel, hát nem tudom, hogy meddig megy az ember, lehet, hogy sokra lehet vele menni, csak szerintem ez egy olyan szerintem hozzáállás, hogy szánalmas. Szánalmas. Ha valaki ilyen ember, az nem nagyon lehet büszke magára, és szerintem olyan emberré kell állni, hogy büszke legyél magadra. Nem abban, hogy A8-as Audit van, hanem majd abban, hogy úgy élsz, hogy büszke legyél magadra. Hát meg van egyébként ez a dolog, hogyha ezt kiszagolják ilyen emberek, hogy te ennyire töketlen vagy, hogyha téged egy kicsit fenyegetnek, akkor te rögtön mindent megadsz nekik, akkor nyilvánvalóan szívni fogsz, tehát onnantól esélytelen az egész. És egyébként ugye az előző témára visszautalva azt akartad kifejteni szerintem, vagy legalábbis nekem az jutott eszembe ezzel kapcsolatban mindenképpen, hogy az emberek azért gondolják azt, hogy nem kell beleszólnod neked más dolgába, főleg más dolgába, és még akkor is jobb, ha meghúzod magad, hogy a téged basztatnak, mert félnek a konfliktustól. Persze, félnek a konfliktustól, meg ez a kényelmes. Hát igen, mert hogy a konfliktust nem felvállalni, az sokkal kényelmesebb, mint felvállalni. De a helyzet az, hogy fel kell vállalni, mert különben senki vagy. Ez így erős. De nem baj. Ennyi. Lépjünk tovább, mert van egy csomó témánk. Igen. A múltkori rádióban nem volt szakma egyáltalán. Szerencsére, úgyhogy most jön az unatkozás időszaka. Mindjárt elalszom, mert volt valami, biztos volt valami, nem? Hát valami volt. Például Sergio Oliva profilet. Igen, na ez viszont érdekes. Egy kicsit érdekes. Hát ugye miről beszélünk? Ugye megláttam a hírt, mi a faszról beszélsz, megint hülye hurka megint valami baromságot ír. Igen, valami barom címet adtam neki, már nem emlékszem én se, de mindegy. A lényeg az, hogy ugye nyilván Sergio Oliva profi volt régen, így a 60-as években, meg a 70-es években, Mr. Olympia volt háromszoros, de mostanra már meghalt, egy pár éve, jól emlékszem, sőt biztos, hogy jól emlékszem. Hogy lehet az, hogy Sergio Oliva profi lett? Na, hát van neki egy fia, aki ifjabb Sergio Oliva néven fut, és mi lett a profi. Hatalmas csel, testcsel, úgy is mondhatnánk. Egyébként nem is akárhogy lett profi, nem szarral gurigázik, azt hiszem az NPC Nationals nyerte meg, de most a Nationalsről azt kell tudni, hogy az az NPC-ben a legnagyobb verseny, ez világbajnokság kaliber, és nem csak, hogy megnyerte, hanem abszolút bajnok lett. Azt hiszem, hogy most már ott tartunk, hogy minden kategóriából az első két helyezett kap profi kártyát, vagy valami ilyesmi, ami, hát lehetne arról külön beszélgetni, hogy az mennyire röhely, meg hogy mennyire van nekünk igényünk ennyi profira, de a lényeg az, hogy ott az abszolút bajnoki cím az nagyon komoly. És Sergio Oliva, az ifjabb, tényleg jó. Most ő 30 éves, ha jól tudom, és eléggé hasonlít a papára. Igen, hát ugye erre rá is játszik persze. Persze, hogy rájátszik egyébként. Nem valószínű, hogy kihagyja ezt a poszt, ugye? Nem, ne, csinálja a Victory Post, az amikor így a nyújtott, hát nyújtott, ja, ilyen nyújtott kart így felemel fölé, és akkor így látszik a struktúra, meg minden. Ezt nagyon kevesen tudják egyébként jól csinálni, Brandon Curry az egyik, aki ezt szokta nyomni, és neki nem áll rosszul, neki egy kicsit vékony a combja, a kis Sergio-nak meg egy kicsit szélesebb a csípője, mint a papának volt, de hát szerintem ezt túléljük. Azon kívül meg tényleg mindenben nagyon hasonlít rá. Például marha jó háta van. Nekem tetszik a háta. Ez az egyik dolog. Egyébként az újságírótól ezt rögtön megkapta, hogy ő rengeteget pofázik szemben a papával, aki meg úgy szerette két szóban elintézni ezeket a dolgokat. Lehet, hogy a kis Sergio egy kicsit feltűnési viszketegséges. Nem vagyok benne biztos, hogy nem. De ezt majd meglátjuk. Előfordul manapság. Egyébként úgy tűnt, hogy neki tényleg nagyon-nagyon sokat jelentett ez a győzelem, és hogy tényleg ez a nagyon komolyan veszi ezt. Nagyon érdekli. Hát, hogy mi lesz belőle? Láttál képeket róla? Hát, amiket kiraktál, azokat igen, persze. Igen, de és az alapján mit gondolsz? Gondolsz valamit? Hasonlít Faterra. Az biztos. Eléggé. Meg igazából hasonlít azokra a elég klasszikus, komoly testépítőkre, akiket azért csíptünk, mert marha jó alakú volt, mert marha jó izomformáik. Gondolok itt kire? Kire gondolsz? Kevin Levelle. Flex Fillerre. Flex Fillerre. Úgyhogy bár semmiképpen nincsen mai top szinten, tehát ilyen szempontból... Nem, hát az a veszély nem fenyeget minket, hogy megverje Phil Heath-et most így jövőre, de lehet belőle valami de szerintem. De hát még van 10 éve. Hát, hogyha 30 éves, 40-ig simán egy 10 év. 10 év alatt azért lehet formálódni. Meg tényleg jók az adottságai. Az volt a benyomásom, hogy legalábbis úgy tűnt, hogy nem egy ilyen lusta geci. Nyilván egyébként ilyen kondíciót nem hoz egy lusta geci, tehát azok elég... Érdekes, hogy a bicepsze tök olyan, mint Fateré. Ilyen nagyon hosszú az izomása. A háta is. Nézd meg a hátát. Igen, az is abszolút. Nagyon hasonlít. Erre a bicepsre ma már, ha nem ismernénk az öreg Sergiót, azt mondanánk, hogy ez szintol. Annyira hosszú, nagy izomhasú bicepsze van. De nem valószínű, hogy az. Hát alapvetően elég jó, azt kell, hogy mondjam. Vannak adottságai neki, az biztos. Igen, tehát egy pár év kell, és lesz itt valami. Persze a kis tetoválásokat figyelnek rajta is, mert az kell. Tetoválás nélkül nem lehet testépítőnek lenni, meg élni se lehet. Csak minek firkálja magát össze valaki, amikor színpadra megy. Profi akar lenni. Persze. Minek? Ez az elég meggyőző, mondjuk ez a maszmuszkulár. De elég jó srác, tehát még lehet belőle valami. Mr. Olympiának én annyira nem várom, de hát még nem is benne lehet a pakliban. nem tudom, én megmondom a frankót, én attól tartok, hogy ettől most meglett neki a profi kártya, meg minden. Benne lehet a pakliban az, hogy úgy gondolja, hogy ettől most elég lesz, és akkor rájön, hogy az életben van más is a testépítések. Gondolom. Én kinézem belőle éppen. Tehát ki tudja. Ki tudja. Majd meglátjuk. Azt egyébként érdemes tudni. Tök érdekes. A Fater nem akarta, hogy ő testépítő legyen. Milyen nem meglepő. Volt hajlandó elmenni vele az edzőterembe sem, meg semmi. Milyen meglepő ez, mi? Az egész életében ezzel szivatta. És mégis az lett. Mégis az lett. Ráadásul profi lett. És nyilván nem is a Fater miatt lett testépítő. Valószínűleg. De lehet, hogy jobban járt volna, hogyha elmegy vele a Fater, és akkor nem lesz testépítő. Nyilván az öreg Sergio marhára tudja, hogy mik az árnyoldalak, és nem véletlenül nem akart ezt. Nem, hát neki voltak összetűzései az IFBB-vel így a 70-es években. Elég komolyan, azt hiszem el is ment a Vabbához. Lehet, hogy még 80-as évek elején is versenyzett a Vabbánál. Mindegy, neki ott rossz tapasztalatai voltak. Szerintem, hát szeretném azt hinni, hogy mostanában az kevésbé jellemző, ami akkor volt. Kevésbé vannak megbundázva versenyek, stb. Mondjuk, hogy semennyire. Reménykedjünk ebben, de hát nem tudom. Meglátjuk. Reméljük, hogy a kis csávó nem hullik ki. Na, mi van még érdekesség azon kívül, hogy Kai Green bejelentette, hogy indulni fog tavasszal az olimpián, Arnoldon? Bárcsak tavasszal is lenne olimpia, sokkal több mindenről lehetne írni, de Arnold lesz. És indul az Arnoldon, és ott videón aláírta a szerződést, meg minden van, tehát hogy nem lehet belekötni. Hozzáteszem, biztos vagyok benne, hogy ez a menedzserének az ötlete volt. Szerinted lesz bárkinek esélye Kai ellen tavasszal? Fele tudja. Nem hiszem. Mondjuk egy Justin Comptonnak, aki most megint rászán egy évet az Arnoldra. Hát igen, de most ugye nyilván Kai is rászán valamennyit. Kai most azért pihent. És az számít. Hát a fene tudja, mert ugye elvileg ő készült egészen közel az olimpiához ig. Ennek semmi értelme. De hogy nem sokkal az olimpia előtt, néhány héttel az olimpia előtt dőlt el, biztosan valószínűleg, hogy nem fog indulni. Előtte azért még ment ez a húzavona. Lehet, hogy nem készült annyira, mert ugye volt közben képregénye, amivel debütált, közben lett egy tápkiek cége, ugye szivatták egymást ott az olimpia szervezőivel, volt ott minden, de azért úgy készült. Lehet, hogy az jót tesz neki, hogy az utolsó pár hetet elspórolta, meg hogy nem volt a végén a formába hozás, de azért nem arról van szó, hogy ott olyan nagyon pihent. Majd én legalábbis úgy gondolom. Meg egyébként Kai szokott formát tartani amúgy is, tehát hogy ő olyan nagyon nem pihenő, biztos vagyok benne, hogy edz mindig. Lehet, hogy amikor utazik, akkor kevesebben, de hát tök mindegy. Kíváncsi leszek, hogy mit tud hozni. Mert a helyzet az, hogy nagy kár, hogy idén nem láttuk. Phil Heath idén nem volt olyan nagyon verhetetlen. Én legalábbis úgy láttam. Már csak Sean Roden miatt is, meg Dexter is elég jónak tűnt. Aztán hát, hogy Kai-ból mi lesz, szerintem megnyeri. Látatlanban így ezt tudom mondani, hogy lesz neki egy harmadik Arnold címe. Közben láttad ezt a cikket? Mi ez? Star Wars megint. Egy kicsit felüdíti a szakmai témát. Azt mondja JJ, hogy az eredeti trilógiához nyúlt vissza a fénykart párbajokban is. Azt mondta, hogy a prequel, tehát a Fos trilógiában, ott abban a fénykart párbajok nagyon stilizáltak voltak, nagyon sok ilyen, mintha egy megkoreografált táncot néztünk volna. Tényleg olyan volt egyébként. Igen. Kicsit a kínai kungfu filmre hajazó fénykart párbajok voltak, bár nem mondom, hogy ezek rosszak voltak, hozzáteszem. Nem voltak rosszak, tehát sőt, igazából jók voltak. Pont a Darth Maul, aki játszotta, és nem jut eszembe a neve. Az Ray Park, az egy nem semmi csávó Ray Park. Ő nyilván pont azért ő lett a Darth Maul, mert kellett egy harcművész, aki azt ugye elnyomja olyan keményen, és hát elnyomta nagyon keményen. Tehát jó volt az a jelenet. De tetszik ez a mondat, figyeld, azt mondja Abrams, hogy sokkal primitívebb, agresszívebb és keményebb küzdelmeket akartam csinálni. Már ez jó hangzik. Úgyhogy kevesebb szaltó lesz. És több elkeseredett csapkodás. Mondjuk a kevesebb szaltó az nekem is tetszik. Yoda, amikor elkezdett küzdeni, az nem. Az gáz volt. Ja, ennyit mondok, hogy nem. Az nekünk nem kell. Azt így felejtsük el, hogy Yoda valaha fénykardozott. És az volt... kellett volna, hogy ott az erővel lenyomja a dukut, a francba, aztán igen, kész. Tehát igen. Jó napot kívánok. Rá. Vagy irányítja a fénykardot a levegőbe, és az csapkodja a dukut, vagy akármi. Az lehet ez volna... Egyébként játékokban elsütötték, hogy egy ilyen nagy Sith Lord így kezében nem is fogott semmit, és akkor az erővel így hozott három fénykardot, és akkor... Na most a probléma az, hogy a játékokban a Yodának az ide-oda pattogását is elsütötték. Ezt nem láttam. De ez volt, és ez pont olyan volt, mint egy játék, úgyhogy azt mondja, hogy Abrams arról is beszélt az Empire magazinnak, hogy milyen rendezőktől nézett filmeket felkészülésképpen. Kurosawa, John Ford, Terence Malick. Kurosawát ismerem, a többit nem. Ez lehet, hogy nagyon égő. Viszont figyeld ezt a plakátot. Ez zsír. Retro. Hát ez nagyon ilyen old school, igen. Old school, 77. Ez jó. Baromi egyszerű, de hát nem kell több. Tehát igazából a Star Wars ez egy olyan dolog, ami mindenki érti. Meglátsz bármit, ami Star Wars, akkor azt látod. Star Wars, kész. És fel van hívva a figyelmed, és onnantól odafigyelsz. A Google is megcsinálta ezt, hogy hirtelen minden felületet át lehet változtatni ilyen Star Wars-osra. Igen, ezt meg is csinálta, hogy nekem egy pár napot beletelt, meg rá kellett jönnöm, hogy ez csak Chrome-ba megy. Na, nem csak Chrome-ban megy. A Chrome-ban biztos, hogy jobban működik, nálam Mozilla-ban is megy egyébként. Figyelj, Chuck Norris hit. Na. Tudtad, hogy Chuck Norrisnak volt egy szerepe a Star Wars-ban? Ő volt biztos a halálcsillag. Nem. Ő volt az erő. Á. Ez egy kurva jó vicc. Szerintem rohadt jó. Kicsit elbasztad, de ezért egy rohadt jó vicc. Szóval érted, ezt meséltek el mindenkinek. Közben találtunk megint egy új Star Wars spotot. Legalábbis olyat, amit még nem láttunk eddig. Figyeld, komment ezt. Ugyan most el kell mondanom még egyszer, de ez tetszett, hogy reagáltál. Bunyevác kommentelt ide, 86 kérdőjellel. Meddig lesz ennek még folytatása, 86 kérdőjellel? Nem unják még 86 kérdőjellel? A Bunyevác a kurva anyád, bazd meg. Hát egyébként bekaphatja, tehát aki ennyire... Tudja egyáltalán, hogy mihez szólt hozzá vajon? Tehát felfogja ezt, hogy mi az a Star Wars? Egyrészt, hogy nem fogja fel ennek a kulturális jelentőségét, ez egy dolog, mert én sem fogom fel a homályi sorozatnak a kulturális jelentőségét, de biztos, hogy nem megyek oda a homályi cikk alá oda kommentelni, mert leszarom, nem foglalkozok vele, hanem most, hogy odafossak valamit, annak nincs értelme, meg nem, nincs is intuícióm, hogy ezt megcsináljam, de mindegy. Na van-e még szakmai kérdésünk? Vagy meséljek utolnepert. Akad. A szakma mindig akad igazából, tehát hogy valamiről mindig tudunk beszélni, kivéve talán karácsonykor, akkor majd biztos nem lesz semmi. Mit akart? Ugye igen, az Arnold Classic. Ugye arról már beszéltünk, hogy Kai Greene indul, Kai Greene valószínűleg megnyeri, ebben megegyeztünk már most. Viszont az Arnold Classic az jövőre körbeér a világon. Ugyanis Ausztrál Arnold Classic már van. Az USA-ban eddig is volt Arnold Classic, ugye nyilván ezzel indult az egész. Igen. Akkor Dél-Amerikában is van Arnold Classic. Méghozzá az Arnold Classic, az konkrétan tudod mi volt? Az a 80-as években a Mr. International rendezését vette át Arnold Schwarzenegger és Franco Colombo, és ebből lett az Arnold Classic, ha nem... 89-ben lett egyébként Arnold Classic. Igen, ha nem tévedek, akkor ez így volt. Nem téved, ez biztos, mert az amatőr versenyen... Csak azon gondolkozom, hogy a Mr. International az nem Columbusban volt valószínűleg, hanem ők vitték Columbusba. Mert Columbusban valamiért ők összespanoltak ott Columbusban, mert Columbusban többször volt Mr. Olympia. Például a 75-ös utolsó olimpia, bár az lehet, hogy már Dél-Afrikában volt. Az volt Dél-Afrikában, igen. De az biztos, hogy Columbusban volt Mr. Olympia, és valamiért ott jó kapcsolat. Az biztos, hogy 80-ban Sydneyben volt, és az is biztos, hogy 75-ben Dél-Afrikában volt valahol. Hogy igen. Előtte lehetett. Azon gondolkodok, hogy melyik volt New Yorkban. Akkor volt egy New Yorkban is, abban is biztos vagyok. Nem tudom, hogy Arnold hol nyert még, de hát nehéz dolgok ezek. Egyébként, hogy Columbus az egy porbafingó hely, abban én biztos vagyok. Nem baj, egyébként annál jobb a városnak, hogy ott az Arnold Classic, és annál nagyobb kedvezményeket lehet kapni. Hát teljesen jó Arnoldéknak. De nem ez a lényeg. Igazából amiről beszélni akartam, az az, hogy ugye Arnold Classic Észak-Amerikában, konkrétan az USA-ban, Arnold Classic Dél-Amerikában, Brazíliában, Arnold Classic Európában, Spanyolországban, Arnold Classic Ausztráliában, ez négy, ezek már voltak idén. Jövőre lesz Arnold Classic Afrikában valahol, ezt nem tudom, hogy hol, ez azt hiszem, hogy a tavaszi szezon, és Arnold Classic Hongkongban, Arnold Classic Ázsia, ez következik jövőre augusztusban. Na most még mielőtt ebben nagyon belemész, közben végeztem egy kis nyomozást, na. És érdekes eredmény jött, ugye az a mai érdekes kérdésünk, hogy hányszor volt Columbusban mondjuk Mr. Olympia, mielőtt az Arnold Classicnak a helyszínévé avanzsált volna. Na most figyelj, 60-as években fura New Yorkban volt a Mr. Olympia. 71-ben Párizsban volt. Akkor indult Arnold egyedül, nem? Igen, szerintem igen. 72-ben Essenben volt, ahol a FIBO volt nagyon sokáig. Aztán 73-ban New York, 74 New York, 75 Dél-Afrika, Pretoria, igen. És 76-tól volt Columbusban. Mr. Olympia. Arnold Hát lehet, hogy elment nézőnek, vagy négy szervezni, évig. Vagy hát ilyesmi. Franco Colombo nyert akkor, ugye? Igen, 76-ban. 80-ban volt Ausztráliában, 81-ben megint Columbusban, 82 London, 83 München, 84 New York, 85 Brüsszel, 86-ban megint Columbusban, 87-ben Göteborgban volt, 88-ban Los Angelesben. Göteborgban? Most lecsuknának mindenkit egyből, nem ja, szóval. Ja. 89-ben Riminiben. Aztán volt 90-ben Chicagóban, 91 Orlandó, 92 Helsinki, 93 Atlanta, 94 Atlanta, 95 Atlanta, ez meglepő, 96 Chicago, 97 Los Angeles, megint New York, 98-ban, 99-től Las Vegas, és onnantól kezdve Las Vegas. És egyértelműen Columbus a mindent vivő, egészen Las Vegasig, ott volt legtöbbször. Columbus egyébként szerintem egy porba fingó hely. Benne van a pakliban, de hát... Nehéz is oda eljutni. Fene tudja. Egyáltalán nem vagyok képben ilyen amerikai belföldi repülőjáratokkal. Biztos vagyok benne. Ez Ohio államnak effektív a fővárosa, vagy legalábbis a legnagyobb városa, az biztos, de tulajdonképpen semmi érdekes nincs Columbusszal kapcsolatban, ami érdekes lenne. 787 ezer fő lakott benne 2010-ben. Tehát egy ilyen Budapestnél azért jóval kisebb város. Ennyi, amit itt látsz a képen. Van egy pár torony, aztán viszontlátás. Tudod, miük van még nekik? No. Van egy szép Arnold Classics, vagy nem Arnold Classics, Arnold szobruk. Hát abban biztos voltam. Hát ugye Arnold vitte oda még egy pár évvel ezelőtt, nem tudom, emlékszel, amikor csináltad ott szobrokat? Igen, igen, igen. Azt akkor ő volt, aki... Oda rakatta, azt hiszem a régi épület elé, ahol volt régebben az Arnold Classic. Vagy lehet, hogy az új épület elé rakatta? Fene tudja. Na és ugye 89-től beszélünk Arnold Classicról. Így van. Az... Hát 26 éve. Igen, az gyakorlatilag végig Columbusban volt. Így van. Columbuson belül azt hiszem változott a helyszín, nem is olyan régen, de Columbus az fix. Valószínűleg tartom, hogy kedvező a bérleti díj. Hát biztos, hogy van valami ismerettség, meg haverság. Tehát ez persze hát van, kérdés. Meg ugye nyilván itt szerintem ilyenkor... eleve azért vitték oda. Tehát, ilyenkor ez buli. Ilyenkor ez buli, hiszen mármint a városnak, hiszen egy csomó ember idejön. Persze, főleg ugye látva azt, hogy az Arnold Classic mivé változott, mert ugye eredetileg ez egy darab testépítő verseny volt, esetleg amatőr verseny, de tök mint egy testépítő verseny volt, most pedig Arnold Sport Fesztiválnak nevezik. Úgy csúfolják, hát minket ez kevésbé érdekel, nekünk Arnold Classic, de az Arnold Sport Fesztivál az egy ilyen négynapos dolog, és ott minden van, de tényleg, tehát nem is tudom, valami 300 sportágat meg ilyen hülyeségekkel szokták hirdetni, hát ott van egy bazinagy expo, és oda minden, ami belefér. Nem tudom, hogy esetleg valaki szokta nézni az Arnold Classic élő közvetítéseit, akkor néha lehet látni ilyen borzalmakat, hogy a gyerekek ott táncikálnak, meg palettoznak, meg ilyen hülyeségek. Ami hát igazából a kutyát nem érdekli, amikor bekapcsolod a számítógépet, hogy nézzél egy jó testépítő versenyt, de hát ez van. Erre van igény, úgy tűnik nekik. Minden esetre sportfesztivál is tényleg minden van, amit elbírsz képzelni. Próbálom itt közben a tényeket kideríteni. Miről? Hogy hogyan lett ez az Arnold Classic történet, de nem talál konkrét dolgokat. Egyébként szerintem nem volt az, hogy zsinórban a Mr. International-t Arnold Schwarzenegger szervezte volna, hanem szerintem a 80-as évek elején csinált egy-két versenyt, és akkor 89-ben kitalálták, hogy na, akkor csinálunk egy Arnold Classicot. Valami ilyesmire tudok gondolni, de Mr. International az nem volt csak 81-ig. 81-től 89-ig nem volt semmi. És én szerintem el tudom képzelni, hogy a pont a 80-81 vagy a 81-est Arnoldék szervezték. De nem tudom, az igazság. Hát a fene tudja. Én azt gondolnám, hogy 80-ban, amikor ugye még elindult versenyezni, bár ezt ugye elméletileg előre nem döntött el, akkor még csak nem szervezett versenyeket. De a 80-as évek elején szervezett már versenyeket, azt tudom. A 80 után már lehet, de szerintem 80-ban még pont nem. A fene tudja. Valami 82-ben már simán lehet. Az lehet, de ugye 80-ban nyert utoljára. Igen. Azt tudjuk. Az is elég kétséges volt, de akkor nyert az a tény. Hát meg lett neki, na. Innentől kitértek el. Na szóval jön az Ázsia, jön Afrika jövőre, és az Arnold Classic tényleg ott lesz minden kontinensen, ugye nyilván az Antarktiszra nem megyünk, de hát ott a pingvineknek nem csinálunk versenyt. Úgyhogy nem tudom, szerinted ugye Arnold mondott ilyen hangzatos dolgokat, amikor kitalálta azt, hogy el akarja vinni az összes kontinensre az Arnold klasszikot, hogy ezzel népszerűsíteni akarja a fitnesst, meg mindenféle kapcsolatokat akar építeni, meg ilyenek, és hogy esetleg a távoli jövőben ebből lehet az, hogy olimpiai sportág lesz a testépítés. Szerintem ezzel mindent elmondtam. Igen, lehet, de azt így egy reális dolognak tartod, hogy ez sportdiplomáciailag, meg így népszerűségben így valamit jelent, azt, hogy mindenhol van egy Arnold klasszik. A testépítés az kurvára nem lett népszerűbb semmivel. Hát szar kategóriákat kell csinálni, hogy nagy legyen a rendezvény. Ennyi, hát most már klasszikus buzik is van. Tehát ez marginalizálódik az igazi testépítés az egészben. De várjál, a klasszikus buzik az pont már buzik fölött lesz, nem alatta. Tehát, hogy azért legalább nem lefelé buzik megyünk fölött jobban. Megy. Igen. De miért? Hogyan? Hát ott lesz comb először is, tehát nem hosszúgatjába pózolunk. De van klasszikus testépítés is. Meg van atletik is. Akkor most mi van? Franc se érti. Hiszem, akkor az atletik, meg a klasszikus atletik buzik között az lesz a... Nincsen atletik. Szerintem az IFBB-ben nincs ilyen, hogy atletik. Sőt, igazából én eleve azt hiszem, hogy a klasszikus testépítés meg az atletik az ugyanaz. Ja igen, nem. Hát nem kezdjük, igazad van. Klasszikus testépítés van. Az az atletik. Tehát akkor most csinálunk egy buzik kategóriát, ahol mi ugyanaz lesz, mint az atletik gyakorlatilag, vagy illetve a klasszikus testépítés, mert mi más lenne. Viszont itt szépnek kell lenni. Az igen, a különbség, hogy az itt az szépnek, a különbség, kell hogy szépnek kell lenni. Azt hiszem, hogy nem kell az összes puszt csinálni, csak talán ötöt. Valami olyasmi lesz, mint a női fiziknél. És őszintén szóval nem tudom, valami klasszikus testépítő fizikumról beszélgetnek, meg van az egyik buzik versenyző, akivel haverkodik a Frank Zane, és hogy őt szeretik azzal nyomni, hogy hasonlít a Frank Zane-re. Hogy ugyanolyan tökéletes genetika, mint a Frank Zane, meg tökéletes arányosság, meg ilyen fasságok. Nem tudom, hogy mi a neve. Az az egyik ex-buzik versenyző, aki most átvált a klasszikus buzikba. Ez egy kimondani is röhely. Na mindegy, vannak ilyen dolgok. Mi a szart akartam ezzel? Ja igen! Tehát azt nem érzed egy reális dolognak, hogy attól, hogy mindenhol van Arnold klasszik, ettől így népszerűbb lesz a sport. Ezzel erre célzol. Igen, igen, erre célzok. Tehát mind sport nem lesz népszerűbb. A testépítés az biztos, hogy nem lesz ettől népszerűbb. Én egészen más látok, ettől, hogy mindenhol van Arnold klasszik, több pénzt keresnek. Ez biztos. Mert egyébként ez a lényeg. Tehát teljesen felesleges itt ideológiát találni, másik ideológiát, meg sport, meg apám fasza. Több pénzt keresnek, erről szól az egész. Ez el kell menni egy Arnold klasszikra, meg kell nézni, és látni fogod, hogy ez egész arról szól, hogy pénzt akarnak keresni. Mivel nincs baj, ha megmarad a sport. Csak én nem látom a sport megmaradását ebben. Hát ez a baj. De lehet, hogy én vagyok a hülye szokás szerint, meg ugye nem bírom a tömeg, meg féreg, meg magamutogató féreg fóbiámban. Mert azt ugye tudjuk, hogy az Arnold klasszik az ilyen sportfesztivállá változott, tehát egy sport az biztos, hogy van. Én nem érzem azt, hogy a testépítés... Van, mert vannak elég... erős emberek is, meg ilyenek. Ez azért van sport. Van. Valami biztos, hogy van. Nem biztos, hogy azt érzem, hogy ez eléggé népszerűsíti a testépítést. Nem vagyok benne biztos, hogy ez eléggé ki van emelve. Egy sportfesztiválon lehet fókuszálni egy adott sportra. Nem nagyon lehet, mert mindenféle dolog van. Mindenki arra fókuszál nagyjából, ami érdekli. De ezek a dolgok nincsenek prioritásban. Van 800 féle sport. Elsikkadnak a sportok eredményei, mert túl nagy ez az egész, plusz rohadtul nincsen fókusz a testépítésen, nagyon nem. Van testépítő egy Arnold klasszik plakáton egyáltalán? Vagy már ott sincs? Arnold szokott rajta lenni szerintem. Mostanában ez volt a koncepció. Egyébként a fene tudja, nyilván van testépítő Arnold klasszik plakát, tehát ami a testépítő versenyről szól. Ugye nyilvánvalóan mindig van élő közvetítés. Egyébként szerintem nem mindegyik, sőt majdnem biztos vagyok benne, hogy nem mindegyik Arnoldról szokott lenni élő közvetítés, ami enyhén röhelytett. Basszanek, Arnold oldja már nyilván meg valahogy. Ezek az Arnold klasszikok mindenhol külföldön azért nem lesznek egyenrangúak a Columbus Ohio-ban rendezett Arnold klasszikkal. Az USA az első rangú, az összes többi az meg másodrangú. Ez így működik, de ezek komoly versenyek, komolyabb versenyek, mint egy átlagos profi verseny. Ez mindenképpen benne van a dologban. És azt hiszem, hogy mindegyik meghívásos alapon működik. Úgy, ahogy, de hát, hogy most augusztus végén kit lehet elvinni Hongkongba versenyezni, az egy nagyon érdekes kérdés. Szerintem a Mr. Olympia versenyzők közül top 5-re gondolok, akik tényleg adott esetben esélyesek lehetnek egy címre, senki nem fog elmenni egy hónappal az olimpia. Viszont ez jó. mert ez esélye többieknek. Tehát nem az van, hogy a szokásos top végignyeri az egész turnét, és akkor megvan oldva, hanem ez esélye a többi versenyzőnek. Jó, az esetleg nekünk. Európaiaknak. Ugye beszélgettünk arról a dologról, hogy még amikor átvariálták a kvalifikáció rendszert, hogy minden versenyző a győztesek kvalifikálnak. De beszélgettünk erről, hogy akkor lehet, hogy kevesen fognak kvalifikálni, és hogy ez emeli a Mr. Olympia színvonalát. Idén én azt vettem észre, főleg amikor írtam a preview cikket, ami marha hosszú lett, és szerintem még így is kihagytam a kisebb neveket, hogy bassza meg, rohadt sokan voltak. Amikor a top 3 kvalifikált mindenhonnan, nem indultak ennyien. Ez érdekes. Tehát valami 20-25 körüli versenyző volt, lehet, hogy még több. És ez a rengeteg a Mr. Olympiára, ahova gyakorlatilag kvalifikálni kell. Tehát a versenyzőknek az lett a mentalitása, vagy legalábbis én úgy látom, hogy ha megvan a kvalifikáció, akkor jóval hagyjuk, ne versenyezzünk majd az olimpián. Igen. Vagy majd utána, vagy majd jövőre. Hát ez megint az lesz, hogy megint variálni fognak a pontokkal. De mit tudnak variálni a pontokkal? Hát azt mondják, hogy jó, 20 versenyző lehet kész. Oké, de hogyha megnyerik a kvalifikációt, akkor nincs miről beszélni. A pontrendszerből 5-en jönnek, és kész. 5-en jönnek csak a pontrendszerből? 5-en. És hogyha volt, azt hiszem, ez most lehet, hogy marhaság, de nagyságrendet szerintem érezni fogjátok, azt hiszem idénre 28 versenyző kvalifikált. Figyelj, olvasok egy hülyét. Erdő válaszom. 12 napon van feltornálni 10 kg-ot a fűrészelésemen. Jelenleg 71,3 kg vagyok, 15 éves és 175 cm. Május óta edzem. Most 50 kg-mal csinálom a gyakorlatot. December 14-ig 60 kg-mal kell csinálnom. Mindegy, hogy miért. Fogadott. 70 kilós hülye gyerek 50 kilóval fűrészel, úgyhogy május óta edz. És neki 60 kiló kell. Ez reális egyébként. Szerinted ez hogyan lehet? Tehát hogyan tud egy 70 kiló gyerek 50 kilóval fűrészelni? Döntött törzsövezést nem tud csinálni annyival ruddal. Hát nem. Tehát miről beszélünk? 70 kiló? Nem. Nem mondom, hogy én nem voltam hülye, tehát hogy nem erre célzok, de azért ő nagyon hülye, én úgy érzem. Hát valószínű. De valószínűleg rohadt fontos. Biztosan. Nem tudom, válaszolhatsz neki itt rögtön a rádióban. Nem akarok, de majd valamit válaszolok. Jó, na minden esetre ott tartottunk egyébként még az Arnold klasszikok. Nem tudom ezt, hogy jött az Arnold klasszikokhoz, de mindegy. Lényeg, hogy rengetegen kvalifikálnak az olimpiára, úgyis, hogy csak győzelemmel lehet. Én nem vagyok benne biztos, hogy az nekünk rossz, hogyha a nagy nevek, a legnagyobb nevek, a top 5, az elindul lehető legtöbb versenyen. És jól megnyerik mindegyiket, mert akkor egyrészt látjuk őket versenyezni, szerintem túl keveset látjuk a top versenyzőket. Ez egy probléma. Fear Hitet évente egyszer, ez szívás. Hát ezt megint valami szabályozással lehet csak megoldani. Máshogy nem, ezt nem tudod megoldani, hogy ha ő az olimpiára készül, mert azt akar megnyerni, akkor induljon máshol, akkor nem fog. Tehát mi az a baj, hogy ez pont az a helyzet, hogy így próbál, még ha teljesen jó szándékkal is próbálják szabályozni ezt az egész dolgot, hogy minél jobb legyen a nézőknek, ez ellentétes lesz a versenyzők érdekével, és akkor mindig az van, hogy valami miatt szívunk. Persze, de hát ez mindig így van minden sportban, amikor szabályozni kell. Tehát Forma 1 is ezért szív állandóan, hogy csináljuk így, csináljuk úgy, több legyen az akció a pályán, hogy jó legyen a nézőknek, aztán a csapatok szívnak, mert egy csomó pénzt el kell költeni, közben költség, hatékonyság, stb. Egyébben is szivatják őket, tehát minden van. Ugyanez a testépítésben, azt akarjuk, hogy a versenyzők sokat versenyezzenek, a versenyzők meg keveset akarnak versenyezni. Hogy hozzuk ezt a kettőt össze? Nagyon nehéz. Na mindegy, ezt sem mi fogjuk megoldani. Hát nem. a Crazy Nights albumról, 87-ből a Hell or High Water. Egyébként tök szarma vagyok, hogy most melyik számot válasszam, és gyorsan kell dönteni, hogy nem csak lelkiismereti problémát lehetőleg. Van egy-két autóna per sztori, mert kitaláltam, hogy a hülye emberek minél szélesebb körű megismertetése érdekében csinálunk autóna per sztori rovatot is. Mondtam a térdvédő Zoli haveromnak, hogy gyűjtse össze az idiótákat, ugyanis ott is vannak idióták kőkeményen. Tehát képzeld el azt, hogy autókereskedő vagy, és jönnek be a parasztok a telepre. És ebben az a rohadt szomorú, hogy így, ahogy mondom, parasztok jönnek be a telepre. Tehát ez egy teljesen normális dolog, hogy ott vagy a kis autókereskedésedben, bejön az ember, köszönsz neki, jó napot kívánok, és így lesz a szar. Ezt gondoltad volna? De várjál, ez a te telepen? Nem az enyém, a térdvédő. Nem, hát az övé, oké. Okay. Hát az ő telepére bejönnek az emberek, igen, és basznak neki köszönni. Igen, tehát köszön nekik, ő ugye, mert ő egy kvázi a saját telepén dolgozó értékesítő, akinek az a feladatja, hogy feladatja, hogy autót adjon el, tehát nyilván bejön az ügyfél a telepre, ugyanúgy, mint bejön a boltba, akkor köszönünk neki, és ő köszön neki, jó napot kívánok, miben segíthetek, és így elmennek mellett, és így leszarják. Így ez a stílus megy. De például ez egy mai történet volt, hogy így elment mellette a paraszt, és így ott volt egy autó, odament az, és elkezdte rángatni a kilincset, mert hogy ő be akar ülni. Hát ilyenek vannak. Minden nap, ezek így mire gondolnak? Minden nap totál ki van borulva. Mondok egy-két sztorit, ami kicsit szakmai dolog lesz, volt egy Seat Cordoba. Tehát nem tudom, a Seat Cordobát ismeritek-e, az egy ilyen totálisan érdektelen, ki nem szarja le típusú autó. Tehát szerintem, aki Seat Cordobát vesz, az nagyjából hülye, de semmilyen épeszű indokod nincs, hogy Seat Cordobát vegyél, se nem szép, se nem jó, egy szűkös autó, nem kényelmes, és műszakilag ugyan olcsó hozzá az alkatrész, de nem mondom, hogy beszarunk, hogy mennyire megbízható, mert nem az. Tehát semmi extra, spanyol autó. És volt egy Seat Cordobájuk, viszont tip-top volt. Tehát ugye az autókereskedőnek van réteg vastagság mérője. Ez egy olyan eszköz, ami megméri a festék réteg vastagságát az autón. Nagyon egyszerű a dolog, ha egy autón gyárjak 130 mikron a normális vastagság, most mondtam valamit, de kb. Ennyi, és 300 mikront mérsz, akkor az autót fényezték. Egy autót számtalan dolog miatt fényezhetnek, főleg, hogyha az autó 20 éves vagy 30, de akár 10 is, mert lehet egy kavics felmerődés, megkarcolhatta valaki, meghúzták, tehát nem jelenti azt, hogy az autó rommá volt törve, azért, mert le lett fényezve rajta egy-két elem, igazából semmit nem jelent, meg most vesz egy 20 éves autót olcsó pénzért, akkor hol nem szarod le, hogy törött volt-e vagy nem? Tehát az emberek ezt megkérdezik, hogy törött volt-e vagy nem, de egyrészt egy, honnan a picsából tudjuk, hogy 20 éve alatt törött volt-e vagy nem az autó? Honnan? Nyilván nem tudod. Megkérdezed, aztán azt mondanak neked, amit akarnak. Az összes tulajdonosa nem vezetett naplót, hogy mi történt az autóval, de most gondolj be, hogy amikor használt autót eladod, akkor ugye főleg Magyarországon azzal fogsz kérkedni, hogy össze voltám törve, hát nyilván nem tudja senki, hogy az autó volt-e törve, vagy nem tört. Esetleg látott bizonyos nyomokból, például mint a rétegvastagságmérő, de mint mondtam, nem biztos, hogy arra kell következtetni, hogy az az autó az törött volt komolyabban, lehet, hogy egy gondos tulajdonos kijavított rajta egy karcolást. Tehát lehet azt, hogy a rétegvastagságmérővel vastagabb réteget mérsz, mert fényező volt, az lehet, hogy azt jelenti, hogy gondos volt a tulaj. Például anyósomnak van egy F-Astralja 92-es, és azt úgy vette meg a cégtől, ahol dolgozott, hát kvázi azzal fizették ki, de neki 2 kilóba volt az az autó, úgyhogy 78 ezer kilométer volt benne rendesen. Hiába volt öreg, azt az autót a cég végig szervizelte. Ha volt rajta egy karcolás, lefényezték. Most úgy néz ki az autó, hogy egy csomó eleme matt, mert öreg rajta fényezés, egy csomó eleme meg nem matt. Kurva hülyén néz ki, ronda, de pont azért gondosan karban tartott autó, mert ha volt egy karcolás, azt lefényezték, nehogy rozsdásodjon. Úgyhogy ez egy tök jó biznisz volt. Na mindegy, sztori. Áll a Seat Cordoba terepen, bejön az okos. És közli, na most ez egy tip-top autó volt, körbe volt mérve, és nem volt sérült soha. Kevés volt benne a kilométer, de valami brutál kevés, én 90-valány ezer. Tehát tényleg azt mondta Zoli, hogy ez egy kurva jó autó. Már ahhoz képest a Seat Cordoba, mert ki a fasznak kell egy Seat Cordoba. De ha valakinek ez kell, akkor ez egy kurva jó autó. És bejött egy csávó, megnézte, és közölte, hogy az autó 3 autóba, ez törött volt, 3 autóból van összerakva. Ez lehet, hogy neked így nem vicces, meg lehet, hogy nektek így nem vicces, amikor ilyenről beszélünk, hogy egy 700 ezer forintos autó 3 darabból lett összerakva eladásra, ugye ez itt a koncepció, mert a csávó a valamelyik szélvédőnek a dátumából kitalálta. Most ilyet csinálnak, hogy egy 10 millió vagy 8 millió értékű Audit kint megvesznek törötten, egy pár éves Audit, és azt tényleg összerakják három darabból, mert megveszik X pénzért, rommá törve, és kurvára megéri összerakni három darabból, simán. És utána eladják neked törésmentesnek a 8 milliós autót. De a 700 000 forintos autót, egy szaros Seat Cordobát kurvára senki nem fog összerakni három darabból, de a hülye bejött, és a körbe mért rétegvastagság mérési jegyzőkönyvvel rendelkező autóra megmagyarázta, hogy három darabból van összerakva. De magyarul egy köcsög. Nem, ez egy átlag hülye. Ilyenek a magyar használt autóvásárlók. Ő, hogy megjelenik és megmagyarázza neked? Meg. Oké, másik példa. Van egy csávó, BMW-je van. Na. De sokat eszik. Ezért másik autót... Nem, a BMW. Tehát BMW-n van, sokat eszik, ezért veszek egy másik autót, hogy ne kelljen a BMW-vel járni, mert az sokat eszik, de azért BMW-n van. Értem. Teljesen logikus. És nem tudom, mi az a dolgot konkrétan, és az volt a lényeg, hogy azon ment a kérdés, hogy volt-e vezérlés cserélye, vagy nem. A vezérlés cserélye egy autónál elég fontos egyébként. Kétféle vezérlés van. Itt arról a vezérlésről beszélünk, ami főtengerű hajtja a vezérműtengelyeket. Van szíjas, meg van láncos vezérlés. És amikor veszel egy használt autót, azt nem árt, ha tudod, azonnal vezérlés kell cserélni, ha csak hitelt érdemlően nem bizonyítják neked, hogy a vezérlés ki volt cserélve benne, mondjuk szálla van róla, vagy valami. Mert különben, ha nem cserélt ki a vezérlést az autóba, és ha elszakad a vezérműszíj, akkor szétkúrja a motort neked. És akkor nagyon sokba fog kerülni. Egy vezérlés csere költsége mondjuk 50 ezer forint, az elhanyagolható ahhoz, hogy mondjuk szétveri neked a szerepeket, a dugattyú, és dugattyúkat is, meg szerepeket is, meg minden cserélni kell. Tehát az horror. Úgyhogy használt autót veszünk, az első dolog vezérlés csere. És jött be az okos a telepre, és azon ment a kérdés, hogy most volt-e vezérlés cserő, vagy nem, és nem volt arról információ, hogy az autóban cseréltek-e vezérlést, vagy nem, de az a lényeg, hogy a hülye vevő megmagyarázta, hogy mondták neki, hogy hát semmi gond, nem tudjuk, megveszed és vezérlés cserélsz. Minden használt autónál vezérlés cserélünk. Ugye ez a szabály. És hogy mondta, hogy nem kell, mert 180 ezeret elmegy egy autó egy vezérléssel, és ő megmagyarázta. Most képzeld azt a hülye vevőt, amikor minden autóban 90-100, max. 120 ezeres csereperidós van gyárilag, ő megmagyarázza neked, mint vevő, hogy neki nem kell vezérlést cserélni az autójába. Semmi gond, ne cseréljen, aztán majd jön a következő kocsiját egy év múlva. Vagy visszahozza, hogy ez szar. Hát, vagy bekapja a paszt, tehát nincs rá garancia, de miről beszélünk, használt autó? Van, amikor van rá garancia, még olyan is van, hogy műszaki garanciát adnak. Ez egy gondolom, ilyen... hogy akkor ők cserélik ki a vezérlést. Nem. Van műszaki garancia az autókra, de hát ilyenkor vigyázni kell, hogy kinek adod el. Aztán, oké. Csávó érdeklődik az autó után, bejön, ezt X autót szeretné megnézni. Beülne. Beül, már rakja fel a biztonság jövet. És így ugye az autókereskedő néz, hogy ez mit akar. Hát, hogy menjünk. Próbáljuk ki. És el kell magyarázni neki, hogy figyelj, beültél az első autóban, amit megláttál, nem tettél vételi ajánlatot, ezt nem tudom, érted-e. Tehát oda megyek egy kereskedésbe, és azt mondom, hogy figyelj, ezt az autót akarom, ez érdekel, beszéljük meg, mennyi az ára. Oké, ennyi, akkor ezek a feltételek vannak, akkor próbáljuk ki. Tehát ez így működik, ha autót veszel, valószínűleg nem vettél autót. Nem sűrűn. De itt hülye emberek beülnek a kereskedésekben az autóban, és azt hiszi, hogy ez ilyen dodge-en pálya, hogy megyünk ezzel is egy kicsit, megyünk azzal is egy kicsit, ezt azt hiszik, hogy ez így működik. Sőt, olyan is van, hogy beül az autóba, fölrakja az övet, és indítana és hajtana ki a telepről. Mások autójával. Kibaszott durva. Volt egy hasonló sztori, próbaút. A próbaút az úgy néz ki, hogy a kereskedő kihajta a kereskedésbe az autóval, jobb egybe beül az ügyfél, emelek a Tesco parkolóba, és ott kipróbálhatja. Tehát nem úgy, hogy csak bármilyen hülye beül az autóba, aztán majd lesz valami, tudod, ebből kurva nagy gázok lehetnek. Beül a paraszt az automata autóba, be se köti magát, kimennek a Tesco parkolóba, helyet cserélnek, hogy kipróbálja az új tulajdonos. Ez egy automata BMW, ugye? Lehet, hogy nem BMW volt, mindegy, automata volt. És akkor megkérdezi a vevő, az autókereskedő, hogy és akkor most hogyan? Hogyan? Hát hogy kell ezt vezetni? Ez komoly. Halál komoly. Nem tudja, hogy kell automataváltós autót vezetni, ő ilyet akar venni, de beülne egy próbakörre, hogy jó, hát akkor ő kipróbálja, de nem tudja, hogy kell vezetni. Ez egy igazi zsírfasz. Ez egy átlagos zsírfasz, tehát nem egy, ez egy napi történet, teljesen normális. Ezt a négyet írtam csak össze most magamnak. 136 darab ilyen van legalább, én mondtam az Olinak, hogy ezeket így őrizgesse, hogy gyűjtse össze. Ugye a marhára nem lett vicces, azt hittem viccesebb lesz így elmondva, de kurvára nem az. De ez a szomorú helyzet. De egyébként elég vicces, tehát csak egyszerűen sokkoló, mert azért ennyire hülye valaki nem lehet. De az az érdekes, hogy a Becsületes Neppernek volt egy cikkem, a Magyar Használatótól Vásárló Hülye, az ott a címe, és ez például azokról a dolgokról szól, hogy az emberek nem vesznek 200.000 forint fölötti kilométerfutási autót. Mert elhiszi, hogy a 94-es autóban 200.000 van. Meg elhiszi, hogy a 99-es dízel autóban 200.000 van. És ha nem annyi van benne, akkor nem veszi meg, mert úristen, sok a kilométer. Ergo, mindenki visszatekeri. Visszatekerik az autókat 200.000-re. Holott az autóban 495.000 kilométer van, annyi van az órában, odamész, beindítod, szépen jár, és az autó szép, nem egy lerohadt szar. Akkor nem kurva mindegy, mit mutat az óra. De inkább elhiszik, hogy ennyi van benne, holott vissza van 496.000-ről tekerve 200.000-re a hülyének, mert neki ez kell. Persze ez ma már törvény tiltja egyébként, úgyhogy ma már megjelentek a nagyobb futás teljesítményű autók a hirdetésekbe, de hát akkor is kurva röhely. Hát látod. Az a gond ezzel, hogy például a Totálkának megjelentek cikkei, ezzel kapcsolatban, hogy hogyan kell használt autót venni, hogy nem tudják az emberek ezt, hogy szépen mondjam magyarul, implementálni az életükbe, hogy a használt autó tesztelési módszereket hogyan kéne alkalmazni. Szerintem egyébként tudnák, csak ugye az a helyzet, hogy azért nem olvassa mindenki a Totálkát, aki akar használt autót. De olvassa, és azt akarok ebből, azt akarom ebből kihozni, hogy a használt autó vételi tanácsadás az nagyon könnyen a visszájára fordul, és kurva rosszul sül el. Mert olyan szabályok nincsenek lefektetve, hogy 20-30 éves autót nem méregetünk rétegvastagságmérővel, mert felesleges. Tehát amikor bemész a kereskedésbe, szeretnél 300.000 forintért autót venni, és az autó szép és megfelel, amíg azért 300.000 forintért szép autó, az nagyon lényeges, akkor az nem nagyon kérdés, hogy rétegvastagságmérési szempontból rendben van-e. Mert ez egy 300.000 forintos autó. Itt azért csodák nincsenek. Tehát 3 kilóért autó az... Ha tip-top autót akarsz venni, akkor 2 millió forintot kell mondjuk rászánni, olyat akarsz venni, ami karcmentes, hibátlan. Tehát azért nem úgy működik, hogy 300.000 forintért mindent megkapunk csak úgy, és minden jó lesz. Tehát a 300.000 forintos autóknak nyilván nem véletlenül ennyi az ára. Nem kell aggódni, tehát a parasztok 5 kilóért már BMW-t akarnak. Vesznek is. Vesztek, de az olyan is. Tehát, hogy van, csak az, igen, az pontosan az olyan lesz. Tehát abszolút, de látom ezeket a hülyéket. Mondja a fasz haverom, jó, a BMW-t vesek, és akkor na, mi van? És akkor mondja, hogy hát 5 kilóért... És nem veszi észre, hogy a 5 kilós BMW-ből ő prostó. Ő menő akar az lenni, hát, és persze. Pont prostó az 5 kilós BMW-vel. Mert az 5 kilós Toyota a Corollával nem vagy prostó, mert vettél egy normális autót. Amiben hozzáértők még tudják is, hogy ez egy rohadt megbízható autó, és jót választottál. De az 5 kilós BMW-vel prostó vagy. Persze, de hát ezt nem veszi észre, nyilván BMW. Persze, kész. Nyilván vannak BMW buzik, akik azért vesznek BMW-t, mert 5 kilóért is meg tudják találni a jó BMW-t, de az átlag gyökér az egy lefosott szart fog venni. Persze. 5 kilóért, mert csak az a lényeg, hogy BMW legyen, meg Audi, meg ilyesmi. Sőt, képesek tényleg ütött kopott szarokat megvenni, mert csak a BMW élet látják. Persze, ennyi. A félmillióért így veszel egyébként BMW-t, tehát hogy ez így működik. Nem, van egyébként 5 kilóért jó BMW, csak tudni kell, hogy mit veszel meg, tehát az a nincs gond. Én mondjuk tudnék 5 kilóért jó BMW-t venni, csak hát ugye egy kis hozzáértés. De az még mindig nem ez pöcs hosszabbító, az egy régi autó lesz, ami és adott esetben nem. Nem, az egy ilyen majdnem veterán autó, vagy ilyen 90-es évekbeli autó, ami nekem tetszik, élményautónak tudom, de nem lehet vele villantani. Hát nem hát, de ezek a hülyék mindig villantani akarnak. A pinák, akik az az évjáratot kiszagolja, hót hülye az autó, az se tudja hány kereke van, sok ribanc, de simán látja, hogy neked nem a legújabb hetes BMW-d van, azt ő megérzi, aztán nem áll vele szóba. Tehát ilyen van, ezt nagyon vágják. Ami még érdekes a használt autó tanácsadások kapcsolatban, ugye amire célozgattam, és ez nálunk is egyébként működik valamilyen szinten, hogy elmondasz egy információt, de hülye, kicsavarja az információt, és valami olyat keresgél belőle. Tehát amikor ez egy a testépítésben egy rohadt tipikus dolog az, majdnem, hogy rohadt tipikus kérdés, hogy megadjuk azt, hogy edzés után egy órád van, hogy vigyél be tápanyagot, mert akkor veszi fel jól az izomzat a tápanyagot, és akkor igyekezni kell egy túlmixot megint meg egy szilárd étkezést megcsinálni edzés után. Ez egy olyan alapszabály, aminek az elterjesztése szerintem nagy részt az én érdemem. a sárga kapszula meg az egyéb tanácsadás szintű dolgok még edzőválaszolban. Szerintem ezt az információt valószínűleg én nyomtam be a köztudatban, nem lepődnék meg, ha ez így lett volna. És ezt hogy értelmezik a hülyék? Na hogy? Nem tudom. Hát edzés elején edzettem bicepszet, akkor már edzett 2 óra, akkor most mit csináljak? És akkor tudod, erre azt tudod válaszolni, hogy akkor legyen edzés elejétől 2 óra. Ennyi. Tehát ugye hülye edző válaszol kérdések, kéne egy ilyen rovatot is csinálunk. Ez egy... Van ilyen rovatod, nem? Nem, csak a rádióban nincs ilyen, igen, az van. Okay. Rádióban nincs ilyen rovatunk, de tudok neked hülye edzőválaszó kérdést mondani, nagyon könnyen, figyelj. Nem olyan nagyon nehéz, tehát hogy volt ilyen a minap, egyet mutattál nekem, amit azt hiszem, hogy nem válaszoltál meg, de hogy elég reménytelen volt, mondjuk annak pont semmi köze nem volt az edzéshez, de hát ez hát van. Vannak ilyenek, azért akad bőven, most például kaptam egy olyat ma, ahol egy 32 tételes listát felsorolt a csávó, hogy hogyan kell szedni. És így nézek, hogy ez teljesen hülye bazd. Ezt tényleg így beképzeltem, mert ő nem bírja megnézni a dobozon, hogy én majd kikeresem az összes terméket, megnézem az adagolást, és csinálok neki egy táblázatot 3 óra alatt. Mert ő balfasz, tehát ilyen bizony van. Arra gondolt, hogy te valami tapasztalaton alapuló okosságot mondasz. Igen, neki. Igen, tapasztalaton alapuló, mindent tudok fejből a világon, meg vannak óráim, hogy ezzel tökörészek. Nyilván nem sem. Na figyelj. Na. Kedóta antibiotikumot kell szednem tűzös mandulagyulladás miatt 10 napig. Már tünetmentes vagyok, de a doki azt mondta, ameddig gyógyszer van, nincs edzés. Mit gondolsz, mikor kezdjem újra? Ezt választottam, hogy a 11. napon. Szerintem értjük. De kész, hát, tehát az meg, ez mire nem gondolsz? Kész. Tehát 10 napot nem bírunk ki edzés. Figyelj, nélkül. Rádiós. Nem. Arra gondol, hogy azt mondta neki az orvos, hogy 10 napig szedd a gyógyszert. Amíg gyógyszer van, addig ne szedj. Hát és megkérdezte, hogy mikor kezdjen edzeni. Oké, de ugye az nyilván az volt a trükk az egészben, hogy ő elkezdte szedni a gyógyszert, tünetmentes lett, és hogy előbb elkezdene edzeni, de hát bassza meg, 10 napot bírja már ki. Nyilván erre akart kiutatni. Ez a hülye, aki túl gondolja a dolgokat, mint a két, most akkor edzés elején, akkor az most már az 1 óra hogy van? Tehát ez... Nem, hát lelkes hülye gyerek. Egyébként én is voltam lelkes hülye gyerek, nem volt még annyira. Ennyire hülye sose voltam. Nem tartom magam egy okos embernek, de ennyire hülye sose voltam. Annyira hülye nem voltam, hogy megkérdezzem, én csak csináltam a hülyeséget. Nem említetted az egyik rádióban, hogy sok az átbaszás már a tápkiek piacon, és ki fogsz a jövőben emelni pár táplálék kiegészítő céget, ahonnan érdemes vásárolni, és a pénzedért azt kapod, amit szeretnél? Ez volt a kérdés. Mondtam én ilyet a rádióban, hogy ki fogok a cégeket emelni? Ki fogod emelni a cégeket? Tehát nekem megvannak a kapcsolataim, megvan a szponzorom, megvan, hogy kinek, melyik cégnek a termékeivel foglalkozom. Mondtam én ilyet, hogy ki fogok emelni cégeket? Nem hiszem. Na ez az. Volt erről szó, hogy vannak átbaszások. Egy. Esetleg arról is lehetett szó, hogy vannak olyan cégek, amik nem átbaszások. Tehát van egy olyan balfasz, aki hallgatja a rádiót, nézi a Bodybuildert, nézi a BBTV-t, és én nem tudja, hogy a szájtekkel vagyok. Van ilyen balfasz. Ez a kemény basz meg. De hogy ezek mit néznek vajon? Én nem tudom. Ez nagyon érdekes kérdés. Tehát a rádiót hallgatja, a BBTV-t nem? BBTV-t még nem látott. Nem feltűnő, nem, hogy milyen logóval kezdődik? Kizárt. Tehát jó, hogy kurva jó a rádió, de azért azt nem mondanám, hogy jobb, mint a BBTV. Na mindegy, hát legalábbis kurva jó a rádió, például a melyik rádióhoz képest az összes. A tilos rádió. A tilos rádióhoz képest. Nem. A tilos rádió az egyébként még lejjebb van most már. Na még színvonal. Lejjebb? Persze, hát most már a transgender kurvanyja szarságok mennek, azokért lobbiznak, tehát elképesztő különben. Szóval az a baj ezzel az autó vásárlási tanácsadóval, hogy nem tudják az emberek ezt felhasználni, és akkor jönnek a tehát okosnak érzik magukat, mert elolvastak egy cikket, meg a hülye haver elmondta, hogy ő mit olvasott, és akkor ők úgy gondolják, hogy most akkor ő okos, és bekérdez az meg. És nem a lényeges dolgokat nézi. Tehát én például, ha autót vagy motort vettem, soha nem kérdeztem semmi telefonba. Nekem telefonba 2 kérdésem volt. Ez a mennyi kilométer van benne, ezen csak röhögni lehet, magyar viszonyokat tekintve. Tehát mikor tudom megnézni, és hol? Engem ez érdekelt, mert ezt meg kell nézni személyesen. Ugye a fogyatékos a bodybuilder gymbe ír egy e-mailt, hogy mennyi a bérlet, meg meddig van nyitva. El se jön megnézni, hogy jó a terem neki. Ilyen hülyék az emberek. De azt egyébként érteni kell, hogy a legtöbb ember az nem érti a különbséget edzőterem és edzőterem között. Tehát a buziterem és a bodybuilder gym között sem érzi. Akkor menjen buziterembe, hát ennyi, akkor nem kell neki az, de akkor menjen buziterembe. Nem érti a különbséget, nyilván azért akar idejönni, mert ez van neki közel, tehát szerintem ilyen. De ha ez van közel, akkor mi a kurva anyja érdemű le, és kérdezi meg, és nézi nehéz meg. Így. Tehát ez meg. Ilyen. Hát nonsens. Nyilván olyan érdeklődik, akinek közel van, nem Kuala Lumpurból jön ide, akkor miért nem jön le és nézi meg? Akkor, vagy edzeni se fog lejönni majd? Az mondjuk tetszik. Megveszi a beletet, nem jön le edzeni, az tetszik, azon nincs gond. Visszatérve az autós dologra, bejönnek az emberek a kereskedésbe, és azt mondják a eladónak, hogy meséljen erről az autóról. Benn van 70 autó a telepen, kinéz egyet, és azt mondja neked, mint kereskedő, hogy mesélj róla. És én nézel, hogy mi a kurva anyámat meséljek róla, bazd meg. Hány tulajdonosa volt meg, mikor volt izé meg, és így nézel, hogy ez hülye. Ezek mind egyébként nagyon releváns információk, amikor bele akarsz ülni és közlekedni akarsz vele. Nem az, hanem honnan kéne ezt tudni? Tehát érted, fejből? Mert még lehet, hogy bemegyünk az irodába, és akkor valami elő, de így oda mennek hozzád, és akkor így elmutat, hogy mesélj erről. De ezt tudom, hogy a cikkekből szedték. Ezt tudom, mert én is olvastam ilyeneket. Mert várjál, ilyen... Hogy a cikkekben benne van. Akár? Bizony, faggassuk ki az előéletéről az eladót, miért akarja adni meg ezek a fasságok, tudod? De ezt egy autókereskedő nem tudja, hogy a nála bizományban levő autót miért akarja eladni a tulajdonos. És a hülyének ez már nem esik le, hogy most nem egy autó van, hanem 70. És honnan a picsából kéne tudni? Há, nagyon rafkósok az emberek azért. Nagyon. Vegyük észre nagyon. Ilyenkor. Nagyon, de ha izé van, Black Friday, akkor agyonütik egymást egy tévéért. Kaptunk egy ilyen levelet egyébként a Black Friday-ről, de nem tudom, hogy ezt már ide akarjuk-e venni, mert lassan 2 óra lesz a rá. Vegyük a végére, aztán utána zenélünk, és akkor elmegyünk. Na a francba, ráadásul lekésem a gyereket megint. Szóval Noel Beard nekünk, azt írja, a Black Friday kapcsán jutott eszembe egy pár évvel ezelőtti beszélgetés, amikor is haveromnak kicsúszott a száján a fagylalt világnapján kígyózó embertömegek láttán. Ilyen van. Micsoda? Fagylalt világnap. Nem tudtam. Én nem tudok róla, az brutális, nem? Ja, de ne, várjál. Minden nap fagy volt világnap. Ja, értem. Gombolt Artúr megérkezett. Szóval, kicsúszott a száján a fagylalt világnapján kígyózó embertömegek láttán, hogy olyan társadalomban élünk, ahol az emberek 5 forintért megbasznák a saját anyjukat. Az simán, persze. Persze. Én akkor vitatkoztam vele, mert úgy gondoltam, ez egy ártatlan jelenség, és inkább csak a magyar szegénység szimbóluma, hogy képesek 80 forint spórolásért sorban állni az emberek órákon át. Amit viszont most látok, az már brutális. Emberek egymást verik, ököllel gázolják a másikat majdnem halára, csak hogy megkapjanak egy szaros lapos tévét 30%-kal olcsóban. Ezeknél már nem túlzás, hogy megbasznák az anyjukat 5 forintért. Ezt úgy hívják, hogy konzumidiotizmus, vagy úgy hívják, hogy fogyasztói társadalom. Amire egyébként csodálatos, hogy a hülye gyerekek játékszere a drónok, de a drónokat ugye, ez a dróntechnológia ez egy rohadt fontos dolog most, és fel akarják használni ugye a drónokat például csomagszállításra, és most az Amazon ugye marhára dolgozik azon, hogy legyen neki olyan drónja, amivel te megrendeled online, a kis okostelefonodon a szart, robotok szépen leveszik a szalag, helyéről robotkar szalag, mert megy is a drónba, szevasz, cup. Drón megfogja neked, fölrepül, és elviszi a házadra, te kijelölöd, hogy hol szállhat le a drón, azt a kis kamerájával a drón látja, leszáll, és akkor megkapta a csomagot, és hú, de jó, mindenki boldog. Most ennek a társadalmi hatásán nem tudom, ezek az agyhalottak elgondolkoztak-e, vagy totál telibe leszarják, mondjuk ez utóbbit tudom elképzelni. Totál telibe leszarják, tudod, szerinted mi érdek? Mi a külön? Hát tudom, a pénz. A pénz. Semmi pontosan. Más. Így olcsóbb a kiszállítás, stb. Hogyha ők nem csinálják, nem kell emberekkel foglalkozni, nem kell embereket alkalmazni. Persze, pontosan, de hát az tök olcsó, ám egyébként az embereken elég sokat lehet spórolni, a drónokat fenntartani, az viszonylag olcsóbb. Persze, a drón az egyszer az drága, embereket. De utána nem kell neki fizetést adni, és 24 órában dolgozik. Egyszer sem olyan nagyon drága ám, tehát most egy drón az mit tudom én, 50 ezer forint, az még mindig kevesebb, hát nem, azért fizetés. Egy ilyen drón az nem 50 ezer forint. Oké, de most egy komoly drón az mit tudom én, 500 000 forint, de az nem, még nem, mindig... Nem, az még mindig nem egy olyan drón, amivel te tudsz árut szállítani. Figyelj, egy hódgagyi olyan drón, ami el tud vinni, mondjuk ha én drónnal akarok forgatni, már én mindig kerülöm ezeket a undorító trendi dolgokat, ha egy olyan drónnal akarnék forgatni, ami a kis Nex 5-ös fényképezőmet, vagy Nex 3-as fényképezőmet, amiben már lehet ülhető videót csinálni, nem ezt a kamerát, hanem a kis Nex 3-as fényképezőmet elbírja, egy olyan drón 1 millió forint. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy te most itt árut tudsz szállítani 20 kilós csomagot, meg ilyeneket. mondjuk 20 kilós csomagot szerintem ezek nem fognak szállítani azért egy darabig. Jó, de az Amazonon mit rendelnek az emberek, könyvet rendelnek az emberek, meg az Amazonon minden lófaszt tudnak rendelni szerintem. Oké, de most érted, egyben mit rendelsz? Rendelsz egy pulcsit, rendelsz egy mit tudom én, egy könyvet, egy akármit, az nem 20 kiló. Tehát attól ne félj, hogy az emberek könyvet fognak rendelni. Nem az lesz a jellemző. Tök mindegy, egy darab szűrszart megrendelnek, az nincs 20 kiló. De mi lesz a következménye szerinted ennek? Munkanélküliség lesz a következménye, meg az lesz még a következménye, hogy az Amazon egy valak pénzt fog keresni. Legalábbis, hogyha sikerül megcsinálniuk. Még egy következménye lesz. Na. Még brutálisabb konzumidiotizmus. Tehát a sok hülye, aki most is a telefonját bassza egész nap, az totál vásárlási függőségbe fog szenvedni, 5 percenként valami szart venni akar, mert már meg se kell várni. Már nem kell várni egy napot, mire megjön, vagy 2 napot, mire meghoz a gyorsposta. Megrendelem, ott van kész. Ki sem mozdulunk már otthonról, unatkozunk, nézzünk, hogy milyen szart lehetne venni, de rányomják erre a marketing dömpinget, és az emberek, mint az idióták vásárolgatni fognak folyamatosan. MZ per X, jelentkez. Szerintem sokan nem vágják le. Fényposta, ugye? Ami mindig betörte az ablakot, és ugye rögtön ott volt a jövőből. Igen. Azért az durva, nem? Szerintem ezt az Amazon simán megcsinálja. Simán megcsinálja, és szerintem beláthatatlan hatásai lesznek ennek a dolognak. Hatalmas lukat fog a társadalom bizonyos rétegei között ez megint csinálni, és totálisan, ugye erről beszéltünk, hogy bakelit lemez. Beszéltünk erről. Az a dolog, amit instant megveszel, és instant megkapod, annak nem lesz értéke. Hát ezzel csak a hulladékot termeled magadnak, nem jó ez. Az emberek nem vágynak semmire, nem kell semmire várni, tehát nem vágysz valamire, nem kell érte semmit küzdeni, azonnal ott van, nem leszel boldog tőle, nem lesz jó. Megvan neked az a dolog, hogy ugye paraszt bemegy a McDonald'sba, és akkor megvan oldva. Én nem bánom azt, hogyha egy étterembe el kell mennem, és nincsen a sarkon. Mert nagyobb az élmény, hogyha egy kicsit utazunk érte. A filmet nem letöltöm, hanem elmegyek moziba. Kicsit meg teszek érte. Az, tehát azért, ami jó, azért elmész. Ez már egy másik aspektus, itt most nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy mindig ezek a dolgokkal a szerzés könnyebb tételével értéktelenebbé tesszük azt a tárgyat. Nem oldunk meg vele semmit. Ez arra tényleg jó, hogy fáj a fejed, gyógyszertárból el tudja hozni. De nem ez lesz úgyse, nem ez lesz a felhasználás. A Facebookot se értemes dologra használják. Meg az okostelefon se, tehát semmi gond. Úgyhogy kurva jó vidám dolgokat mondtunk a mai napon is. De se ezt baj. Megmondta a doki, hogy nem használjuk semmi értelmesre a Facebookot. Dr. Brown. Ja. Ugye a visszajövőbe dolog volt, mit tudom én, egy hónapja. Azzal kapcsolatban is kaptunk egy levelet, hogy a főfaszfej Zuckerberg, hát én az Origón ezt úgy olvastam, bár le kéne állnom az Origó olvasásról teljesen, azon úgy olvastam, hogy Zuckerberg a vagyonának a 99%-át jótékony célokra fordítja. Nem a vagyonának, hanem a Facebook részvényeinek a 99%-án. Lényeges különbség egyébként, biztos vagyok benne, hogy van más vagyona. Abban biztos lehetsz. Persze, nem kérdés. De szerintem ezt a témát ezt most hagyjuk, majd legközelebb talán beszélünk róla, bár kurva szívesen leszarnám az egészet, mert nem érdekel ez az egész rohadtul. Hát, szerintem érdemes lesz felhozni, de mindegy, giga hosszú a rádió. Remek. Megint nem bírtunk magunkkal. És jön egy kissza végére, így meg van. Jön egy e-mail cím. Az e-mail címünk bodybuilderradio@gmail.com, hogyha írni akartok nekünk, akkor oda, bármilyen témában minden érdekel minket, kivéve ami nem. Például a Beatles zenék, ugye? Az csak nekünk lehet. Nektek nem. The street give it and the street take it away. Ilyen egyszerű a címen. Az utca adta és az utca elvette. Ez az utolsó számunk mára, a Kisztől a viszont halásra. Sziasztok! Yeah.